आज कुछ और इन मुद्दों में जो बात बची हुई है, थोड़े थोड़े मुद्दे हैं, उनको ठीक से कर लेते हैं। उसके बाद कल सुबह का सत्र जो है, हम लोग टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे कि दर्शन को कैसे पढ़ना है। समझ तो गए आप मोटा मोटा क्या होना है, और उसके आधार पर पढ़ने का कैसा तरीका बनता है उसको भी देख सकते हैं। फिर शाम को कल हम पढ़ाई भी करेंगे, कल शाम को मानव दर्शन खत्म करेंगे, कल सुबह पढ़ने को देंगे आपको 2 घंटे, आप पढ़ लेना, 2 घंटे बाद यहां पढ़ लेंगे, 4 घंटे में मानव दर्शन खत्म। तो न्याय, धर्म और सत्य, ये बात पूरी पड़ गई। अभी सत्य में कुछ एक टर्म बची, उनको पढ़ लेते हैं। अस्तित्व सत्य यदि कह रहे हैं तो सह अस्तित्व को यहां पर कह रहे हैं परम सत्य, और ये सब जगह प्रमाणित है। अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में नित्य प्रकटनशील है, छुपा हुआ नहीं है कि कल को प्रकट होगा, है ना। नित्य प्रकटनशील है, नित्य प्रभावी है। हम यदि अस्तित्व को नहीं जानते हैं तब भी अस्तित्व के नियम हमारे पे लागू हैं, जब जान रहे होते हैं तब भी हमारे पे लागू हैं। तो अस्तित्व नित्य प्रभावी, नित्य प्रकट है, है ना। तो मानव में कुल समस्या क्या है भैया? प्रकटनशील और प्रकट एक ही बात है। हाँ, प्रकट होता है हर दिन, हर समय प्रकट ही है। प्रकटनशील है मतलब प्रकट होता रहता है, हर समय प्रकट ही रहता है, रहस्य नहीं है। एक दिन कोई दिन यदा आ जाए धर्मस्य ग्लान निर्भवति भावार्थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कोई दिन ऐसा करेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना भाई। कुहु वैभवी प्रियल बेटा जी, थोड़ा सा ये जरा इसको करिए। शुभमान, सबका ध्यान रखना भाई, सब लोग हल्ला न करें। शुभमान एकदम ट्रेन हो चुका है, एकदम खटाक से आवाज आ रहा है। गुड गुड गुड, लोग बड़ा हो गया ना, ये बहुत पहले आया था, छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया, उसको पता लग गया कैसे क्या करना होता है। रोटी नहीं खाते? अरे नहीं, उसको पता है खाना खाने से क्या आती है? ताकत। ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? शुभमान ताकत चाहिए? फिर तो जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि नित्य प्रकट है, प्रभावी है, तो उसको देखने गए तो स्थिति सत्य के रूप में है। एक तरीका बना स्थिति सत्य। ये स्थिति सत्य क्या होता है? अस्तित्व में एक स्थिति बनी हुई है, सदा सदा समान बनी रहती है। अस्तित्व में एक स्थिति है, वो सदैव सत्य। सत्य का मतलब ही है कि जो बदलता नहीं। सत्य का मतलब ही है कि जिसको समझा जा सकता है। सत्य का मतलब जिसको बोला जा सकता है। सत्य का मतलब जिसको सुनने समझने से सुख होता है। सत्य किसी को कड़वा नहीं लगता है, है ना। सत्य क्या चीज है? नित्य प्रकटन है, नित्य प्रभावी है। सत्य के लक्षण बता दो यहां पर, क्या लक्षण है भाई? सत्य को समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, इसको समझना सुखद होता है, उपकारी होता है, ऐसा जिया जा सकता है, है ना, जीने की प्रेरणा दी जा सकती है, वो प्रमाणित होता है, सत्य प्रमाण के रूप में है, नित्य है, निरंतर है, बदलता नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सबका अलग अलग नहीं होता है। यदि कोई चीज सबका अलग अलग होता है, वो सत्य नहीं होता, वो प्रिय होता है, है ना, वो मनमानी होता है। और हर आदमी हर काल में समझ सकता है, तीनों काल में समझा जा सकता है, तीनों काल में। आज समझो चाहे ऐसे 1000 साल बाद समझो, चाहे 1,00,000 साल बाद समझो, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वो सहअस्तित्व रूप में परम सत्य है। ये बात समझ में आ गए? तो एक सत्य का प्रकटन हुआ किस रूप में होता है? स्थिति सत्य के रूप में, एब्सोल्यूट। परम का मतलब एब्सोल्यूट, सहअस्तित्व परम धर्म। हाँ जी भाई प्रियल बेटा जी, थोड़ा उधर हो जाओ यार, या तो पीछे चले जाओ अगर ये थोड़ा हो, या तो फिर थोड़ा व्यवस्थित कर दो, होमवर्क दे दो ना इनको, क्या दिक्कत आ गई? जिसका होमवर्क मिल गया वो यहीं बैठे रहे, आपको आपको मिल गया क्या? जिस जिसको मिल गया वो यहाँ बैठते जाए। अरे अदीम में बेटा जी इधर मुंह करके बैठना है, आप एक आदमी जाके होमवर्क लेके इधर आ जाओ ना, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक, बढ़िया काम है। तो हजारों साल से ये मान्यता रही कि सबके अलग अलग सत्य हैं, और सबसे ज्यादा लड़ाई यदि किसी बात को लेकर है तो सत्य को लेकर है। सत्य के लिए हमको लड़ना होता है, सत्य की जीत होगी और आखिरी में होगी, वेट करना पड़ेगा, है ना। सत्य कभी हारेगा नहीं, सत्य को क्या किया जा सकता है? परेशान किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। वो कहा है ये सब लफड़ा करके रखा है अपने, हम सत्य को समझे नहीं तो बहुत सारा लफड़ा होकर रखा हुआ। सत्य में हो जाते हैं मतलब लड़ाई में सत्य जीतेगा, लड़ाई सत्य लड़ाई करता है। सबसे ज्यादा झूठ जो बात है ना सत्य के बारे में अपन करते हैं, और किसी को देखो झूठ उसको पसंद ही नहीं है, वो सत्य की लड़ाई करता है। हर घर में लड़ाई किस बात की? सत्य की लड़ाई है ना। तो हर सत्यवादी लड़ रहे हैं। तो भ्रमित आदमी में सत्य क्या है? भ्रमित आदमी का सत्य क्या है मैं बता देता हूं आपको, बहुत शॉर्टकट में है। ये सब नहीं है, सत्य को कभी समझा नहीं सकता, समझाया जा नहीं सकता। वो तो रहस्य सुखद तो होता ही नहीं, वो तो कड़वा होता है। और उपकार क्या होगा उससे? तो लड़ाई होती है, उसको जिया भी नहीं जा सकता। जीने की प्रेरणा नहीं, नित्य नहीं है, निरंतर नहीं है, बदलता रहता है, मौके मौके की बात है, समय समय पर जो कुछ होता रहता है। अभी भ्रमवश हम किसको सत्य मानते हैं? भ्रमवश क्या सत्य मान लिया हमने? गलती को गलत कह देना बराबर सत्य, गलती को गलत कहना पहला सत्य। अब किसी गलती बताओगे तो गलती की तो बता रहे हो, सत्य कहां बता रहे हो? गलती को गलत कह दिया, एक एक आदमी ने गलती किया, क्या हो गया भाई? क्या हो गया अभी से? प्रॉपर्टी विवाद है, प्रॉपर्टी विवाद हो गया भाई, नीचे चलो चलो चलो, सबसे पीछे की जगह जाओ, चलो बैठ जाओ, वेरी गुड। शुभमन से सीखा करो, देखो शुभमन कितना बढ़िया से बैठते हैं। अभी क्या हो गया? हमको गलती सहन ही नहीं होती साहब, क्या बोलते हैं लोग, मैं तो गलती देख के मेरा तो दिमाग भनभट हो जाता है, कुछ हो जाता है हमको, भूल सवार होता है, और ऐसे कैसे गलती सहन करें? तो गलती को गलत कह देना को हम सत्य मानते हैं, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही आ गया सत्य बोलने का, दिया किसी ने नहीं, हमने ले लिया। गलती को गलत कहना सही नहीं है, गलत है ये, क्योंकि इसमें कंटेंट क्या है? व्हाट इज द कंटेंट देयर? आप किसी की गलती को बता रहे तो कंटेंट तो गलत ही है ना उसमें, सही कहां से आ गया उसमें? इसने गलती करी, हां इसने गलती करी, तो क्या सही हो गया? दूसरा क्या निकला? ठीक है, अपने से गलती हो गई उसको बता देना, अपनी गलती को भी गलत कह देना, ये सेकंड डिग्री का सत्य है। पहले तो दूसरे का कहीं भी जाकर हाँ ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है ना, न्यायप्रिय हो गए। और नहीं तो मेरे से, हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, हाँ ये सही है, स्वीकार कर लो उसको। तीसरा मुद्दा, एक और थर्ड डिग्री सत्य, तीन डिग्री है सत्य के भी। हाँ क्या निकलता क्या उससे, वो किससे क्या समझा गया, क्या समझाया गया, क्या सुख हुआ, क्या उपकार हुआ, हुआ क्या उससे, ये तो बताओ। तीसरी एक और डिग्री है, फिर आ गए आप ऊपर एकदम नीचे नीचे तुरंत। तीसरा क्या निकला? तीसरा ये निकला कि अकेले में भी कोई गलती होगी तो किसी ने नहीं देखा, अकेले में हुई गलती हुई मतलब, अकेले का मतलब विचार में भी हो गई कोई, अरे चलो उधर नीचे जाओ। अकेले में हुई गलती या विचार में हुई गलती को भी सबके सामने आके स्वीकारना कि मेरे विचार में रात में बड़ा उठपटांग सपना आ गया जी, तो इस प्रकार से इसको सत्य कहा गया। इसका कोई उपकार नहीं निकला क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं। कुहू बेटा जी, आपका नाम बदलना ही पड़ेगा, सावन का मौसम आने वाला है तो कुहू कुहू आवाज आ रही। चलो पीछे किसको, खुशी उधर उधर बैठ के इधर देखने गए। चलिए वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अगर आप देखते हो तो इसमें कोई रास्ता निकलता नहीं है क्योंकि गलती को गलत बता देने से क्या निकलता भाई। सही का प्रपोजल हो, सही को बता देने से कुछ होता है, सही हमको समझ में नहीं आया, आया तो कह नहीं पा रहे क्योंकि हम समझे नहीं है। ज्यादातर लोग हमको आके बोलते हैं भैया ये हमको समझ में आ रहा है लेकिन हम अपने घर में जाकर क्या बताएं। इसका मतलब अभी सुना है, समझ में आया नहीं है। समझ में आने के बाद तो हर लाइन में बताया जा सकता है, कौन सी बड़ी चीज है। तो इस प्रकार से यदि हम सत्य को मानते हैं, ये भ्रमित सत्य है, ऐसे भ्रमपूर्वक सत्य को मानने से इसकी परंपरा नहीं बन सकती है क्योंकि इसमें बहुत घर्षण है। जब भी आप गलती को गलत बताओगे इसमें घर्षण होगा, है ना, इन सब में घर्षण है, इसीलिए इसकी परंपरा नहीं बनी। इसीलिए तीन तीन तरह के सत्य को हम देखने गए तो तीन तरह के लोग निकले इसमें से। अब तक हिंदुस्तान की परंपरा में कितने सत्यवादी हैं? एक है सत्यवादी हरिश्चंद्र, बड़ा डिफिकल्ट लाइफ उनका, है ना, वो खूंटी है ना, हार खा गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, मतलब इतना रहस्य में। दूसरा जो है वो कौन आया, वो युधिष्ठिर, ठीक, और तीसरे गांधी जी, चौथे का पता नहीं चल रहा है क्योंकि राह बहुत कठिन है, सत्य की राह बहुत कठिन है। ऐसे करके सत्य को बदनाम करके रखा हुआ, क्या करे आदमी, समझा नहीं। इसलिए अगर कुछ बताया जा सकता है तो वो सत्य है, सत्य को सुनने से भी अच्छा लगता है। आप 25 दिन से जो सुन रहे हो सत्य है, आपको सुन के कैसा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, घर्षण हो रहा है या हमारे में समाधान हो रहा है ना। तो सत्य को सुनना हमेशा ठीक ही लगता है, उपकार होता है उससे। और बताया जा सकता है, अभी तो ये भी है कि सत्य को बताया नहीं जा सकता। अरे अपने पढ़ा ऐसा कि गांधी जी सत्यवादी थे भाई, अरे दीदी जरा पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, गांधी ने अपने किताब भी लिखी कि मेरे सत्य के प्रयोग, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं अकेले में भी कोई गलती किया, वो भी किताब में लिखी हुई, जो किसी को पता नहीं चली किताब में लिख दी। भैया आपने भी ये लिखवाया ना जो चरित्र में दयापूर्ण कार्य व्यवहार में, व्यावहारिक रूप से तो यही है कि पारदर्शिता, बोलना और करना हमारा समान हो जाए, ये सत्य की डेफिनेशन। तो बोलना करना समान होने का मतलब क्या निकला, कि जो हम बोले वही करें। अभी तो हम झूठ बोलते हैं ना, मतलब करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, इसका मतलब ये तो नहीं निकला ना कि मैंने बोला कि आज आपकी शाम को पिटाई होने वाली है, हाँ, और हमने कर दी तो इसको बोलना करना समान मानते हो क्या भैया? उसके यहाँ जोड़ो, नहीं दयापूर्ण कार्य व्यवहार है ना वो, तो सत्य मतलब सही आचरण के साथ जुड़ेगा। 9:30 बजे भैया हम तो जाके किसी का मर्डर कर आए, मंडी लाके थाने में जमा कर दी। अच्छा दूसरा तो क्या करेंगे? नहीं भैया उसको इंदौर में हुआ कि नहीं हुआ, एक आदमी ने गर्दन काटी और जाके थाने में जमा कर दी, बोले ये लो सर इंस्पेक्टर साहब को, क्या अपन झूठ नहीं बोलते, बोले ये लो ये चाकू भी, ये लो गर्दन भी, ये लो। अच्छा, बोल के काम करते हैं, शाम को तुम्हारी पिटाई होगी ना, मारेंगे पकड़ के। सारे सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन है ना जो, वो तो ये कर ही रहे हैं, फिर तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार होगा, वो तो बोल के करते हैं भाई। एकदम पारदर्शी है भैया, दारू पीते हैं, हाँ पीते हैं भाई। अपने धंधे मेहमानी नहीं है ना भैया। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हाउस टैक्स, उसमें जो डेटा आज का गलत प्रेजेंटेशन होता है उसको कैसे रखते हो आप, वो सच्चे है झूठे या परमिशेबल है? वही ना, उसको समझेंगे ना अभी, ये बात समझ में है ना कि तो कुछ भी करना और उसको बोलते रहना बराबर नहीं है। जो बोला जाना चाहिए, समाधान को प्रस्तुत करना, न्याय को बोलना, तो न्याय करो है ना, इसको कह रहे हैं। इसमें जो करने लायक है उसको बोलना, जो चाहते हो मौलिक चाहता है वो, जो मौलिक चाहते हैं उसको बोलना और उसको ऐसा करना, तब ये बात बनी ना। उठपटांग को बोल दिया उठपटांग कर दिया, उससे क्या हो गया? बोल दिया हम तुमको घुमाने ले जाएंगे सिंगापुर, है ना? अब करो भैया, इसका क्या मतलब निकलता है? गलती हो गई यार, हमने अब नहीं करेंगे हम ये काम। पहले हमको ज्ञान नहीं था, तुमने बोल दिया था भैया, अब अकल आ गया, अब नहीं बोलेंगे ऐसा काम। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जागृति पूर्वक ये बोलना करने में समानता हो रही है, जागृति के अभाव में नहीं हो सकती, है ना? ये बात ठीक है ना? तब क्या निकला? तब ये समझ में आया कि सत्य के बारे में हमारे को स्पष्ट नहीं रहा, तो वो बदलता हुआ सत्य रहा। तो आदर्शवाद ने कहा कि सत्य बदलता रहता है, परिवर्तनशील है ना, डिपेंड करता है समय समय पर। ठीक, विज्ञान ने यहां से शुरू किया कि नहीं, हम सत्य को बताएंगे, और सत्य ऐसे कैसे बदलता रहता है भाई? इसी के विरोध में तो पूरा कार्यक्रम खड़ा हुआ, विज्ञान आदर्शवाद के विरोध में खड़ा हुआ। हाँ, 11 बजे, हाँ ठीक बात। तो विज्ञान ने डिक्लेयर किया कि सारे सत्य को हम बताएंगे, बताने शुरू किए, एक से एक बताने लगे, लोगों को बड़ी तारीफ हुई। बताते रहे, एक समय जाकर कहां फंस गए? जहां पर है ना, कॉस्मस में से शुरू किए थे, कॉस्मस में जाकर खत्म हो गया, अस्तित्व तो समझ में नहीं आया। तो बोले अब कुछ सत्य होते नहीं, आज विज्ञान की परिभाषा में कुछ भी सत्य नहीं है। विज्ञान की जो वैज्ञानिक होंगे ना, उनके सामने अगर बात करोगे तो बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा कोई पता होता है नहीं, बोल रहा है बोलने दो, है ना? कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, सब भ्रम में बोलते हैं, है ना? यदि आप ये बोलो कि हम है ना, ये ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ये ऐसे हम घूम रहे हैं, ये सत्य है, तो बोलेंगे झूठे ये, क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है, तो आप ऐसे घूम रहे हो, तो अब आप माइनस में घूम रहे हो, आप उसका इतना आरपीएम, आपका इतना आरपीएम, तो आप यू आर रनिंग इन माइनस, है ना? आप बोलोगे सीधे हाथ से घूम रहा है, तो बोलेगा कहां से देख रहे हो? इफ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द बॉटम साइड देन इट इज, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप साइड देन इट इज ऑन द राइट डायरेक्शन। तो कुछ भी नहीं है, कोई सीधा गलत कुछ नहीं होता, आपकी पोजिशन से सब चलता है। उसके आधार पर क्या निकल के आ गया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, केओस, है ना? ये सब जगह में जाके बैठ गए अपन। उस विधि से कुछ भी निश्चित नहीं है, यहां पहुंच गए, दोनों ही जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ठीक है ना? ये बात अच्छा, एक नई कुर्सी की भी टांग टूट चुकी है। वाओ, कैसे टूटी होगी? किसके सामने टूटी? हाँ, पड़ी हुई एक बार। तो क्या समझ में आया? तो चीजों को ठीक से देखा ही नहीं गया, अस्तित्व में ठीक से अनुभव को प्रमाणित नहीं किया गया, तो ये समझ में नहीं आया कि किसको सत्य कहें। अभी इस पूरे कार्यक्रम में सत्य को तीन प्रकार से इतना बढ़िया से स्पष्ट होता है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, इसके बाद कन्फ्यूजन खत्म हो गया, सारा कन्फ्यूजन खत्म। ये बात समझ में आई? तो देखें आगे। दीदी, गलती को गलत कह देने से तो कुछ मिला, गलत के बारे में बात हुई ना, उसका विकल्प क्या आया? तो फिर से गलती होगी, एक गलती छोड़ के, क्योंकि गलती आनंद है। ऐसे कैसे होता है? ये तो बदलना है, अभी तक 30 दिन में ये नहीं बदलेगा तो क्या चीज निकला? गलती को गलती मानने से रेक्टिफाई हो जाती है। जब तक सही समझ में नहीं आएगा तो सही नहीं कर पाएंगे, एक गलती छोड़ के गलतियां बदल सकते हैं। गलतियां अनंत है, गलती कितनी है? आप एक गलती को बार बार नहीं कर सकते हो, हर बार एक नई गलती कर सकते हो। गलतियां अनंत है, गलतियां कितनी है? कितनी गलतियां हैं? अनंत है। और उसमें भी एक नियम है, आप एक ही गलती को बार बार नहीं कर सकते, प्राकृतिक विधि, क्योंकि उसमें जो फल परिणाम आता है वो आपको स्वीकार नहीं होता है, लोगों को स्वीकार नहीं आता है, उसका दबाव बनता है। तो कोई भी गलती को आप लगातार नहीं कर सकते, इसीलिए जितनी भी परंपरा में गलतियां थी, इस कारण से उनकी निरंतरता नहीं है। इससे आप बहुत बड़ी बात अपने को समझ में आती है कि जो भी अधूरापन है, गलती का मतलब क्या है? अधूरापन। गलती क्या चीज है? अधूरापन, है ना? क्योंकि अस्तित्व में कोई गलती नाम की चीज ही नहीं, तो ये जो अधूरापन है यही गलती है। और ये गलतियां अनंत हैं, लेकिन एक गलती की निरंतरता इसलिए नहीं है, अधूरे की निरंतरता इसलिए नहीं कि उससे जो कुछ भी परिणाम आते हैं वो परिणाम आपको भी स्वीकार नहीं है, मानव जाति को स्वीकार नहीं है, और जो प्रकृति है उसमें भी वो है ना, परिणाम जो आ रहा है वो संतुलनकारी नहीं है, इसीलिए आपको गलती करने से है ना एक उसकी निरंतरता नहीं बन सकती है, देन यू हैव टू चेंज इट। लेकिन आप फिर से एक नई गलती कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? लाखों करोड़ों साल तक आप कर सकते हो, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। कब तक? जब तक कि सही समझ में ना आ जाए। तो गलतियां अनंत, सही एक, है ना। ये जो हम समझ रहे हैं ये कुल मिला के एक सही जीने का तरीका, सभी दृष्टिकोण से, सभी दिशा से, सभी काल से, सभी कोण से एक सही जीने के तरीके को हम समझने का प्रयास करें। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा कि गलती को गलत कह देने से या गलत मान लेने से या गलती स्वीकार कर लेने से या अकेले में हुई गलती को भी स्वीकार कर लेने से कोई उपकार नहीं है। ना तो वो समझ में आई, ना वो समझाई जा, गलती को समझा जा सकता है? गलती को ना तो समझा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। आई थिंक ये तो परिचय शिविर में बात होगी, उसी की बात तो आके बैठे हैं हम लोग। गलती को ना समझा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज हैपनिंग, 2 + 2 = 6, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो यदि ये कह रहे हैं कि सत्य को समझाया नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि सत्य समझा ही नहीं गया है ना। तो सत्य के नाम पे यदि, जी भैया, गलती मान लेते हैं तो पहला स्टेप है, तो ढूंढने का तो वही विधि है भैया, या तो अनुसंधान करना पड़ेगा और या शिक्षा विधि माना पड़ेगा। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, यदि हम गलती को ठीक से पहचान पाए तो ठीक से पहचानने के लिए भी इसमें एक ये भी छोटा सा पेंच तो है ही कि गलती गलती है, उसको पता करने के लिए भी सत्य का पता होना जरूरी है। जैसे अभी हमको पता चला ये अनुसंधान के बाद कि हम एक जीव चेतना में जी रहे थे, अभी हमको पता चला कि हम संबंध में शिकायत पूर्वक, तो बिना ये समाधान के रोशनी में हम गलती को भी ठीक से पहचान ही नहीं कर पा रहे। वो बात ठीक है भैया जो कह रहे हैं कि भाई गलती अगर हमको प्रमाण आ रहा है तो हम अपने में एक शोध की प्रवृत्ति पे लगते हैं, परिणाम क्या आता है, क्योंकि या तो अनुसंधान करना पड़ेगा उसके बाद, और या फिर शिक्षा विधि में वो उपलब्ध रहे। रास्ता दो ही है, फिर रास्ता पुनः दो ही है। ये नहीं कि अपने को गलती समझ में आ गई तो अपन अब चल देंगे, या तो बिना शिक्षा के या बिना अनुसंधान के, और कोई नई तरीके गलती करेंगे। जैसे मेरे को पहले दिन ही समझ में आ गया, नौकरी के पहले दिन समझ में आया डे वन में कि गलत आ गए बॉस, है ना मतलब पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में। कई बार मैंने बताया होगा आपको कि एक पहले सप्ताह में जब मेरी जो मनपसंद नौकरी सरकारी लगी, तो पहले सप्ताह में एक मीटिंग हुई जिसमें पूरे स्टेट के अधिकारी आए और हमको हमारा सारा जो भविष्य था वहीं बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रमोशन हो जाने के बाद ये हो जाऊंगा, इसका प्रमोशन होकर ये हो जाऊंगा, और ये जितने भी प्रमोशन हो रखे जो फाइनल थे सब बैठे हुए थे। हमें तभी समझ में आ गया कि ये कोई रास्ता है ही नहीं, ये तो जितने बैठे हैं वो सारे के सारे दुखी, और मैं इसमें सुखी था क्योंकि मेरे को कुल 7 दिन हुए थे, है ना। तो मुझे कोई डर नहीं, ऐसा एकदम ऐसा बैठा आराम से, है ना, और सब ऐसा कर रहे सब, क्या हो गया इनको, है ना। तो हमको पहले दिन ही समझ में आ गया 7 दिन में किए तो गलत, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको राइट नंबर पता लग गया, तो कुछ पता नहीं चला। तो क्या सोचने लगे? कुछ उठपटांग सोचने लगे, एक काम करते हैं मनाली में जाकर रहेंगे। अपना आइडिया लगाया कहाँ जाकर रहना है भटे साहब? मनाली, सीधा पहाड़ों में रहना यार, कितना बढ़िया है, गर्मी गर्मी क्या झंझट है, पहाड़ों में चढ़ना उतरना धड़ाधड़ स्लिम ट्रिम रखना, नहीं तो वहां प्लॉट लेने का, वहां अपने को क्या करने का, नौकरी तो करनी नहीं है, तो एक बढ़िया घर बना लेंगे, नीचे 4 कमरे रहेंगे, वो किराया चलते रहेंगे, 4 इंडिगा टैक्सी आ जाएगी, वो ड्राइवर चलाते रहेंगे, पीछे सेब के बाग होंगे, एक सुंदर सी बीबी होगी, है ना, और बढ़िया से रहेंगे यार पहाड़ों में वादियों में, और क्या है, इससे अच्छा क्या हो सकता। ये दूसरी तरह की गलती, कितने तरह की गलती, रास्ता थोड़ी मिल रहा है इसमें, कोई रास्ता नहीं। वो तो वहां 2-3 साल लगाए हमने, 2-3 साल लगाए बकायदा, ऐसा नहीं लगाए, लगाए भाई, क्योंकि अब वहां जाके पता लगा जमीन नहीं खरीद सकते आप, तो उसके लिए क्या करना, तो दोस्त बनाओ, फिर कैसे लेंगे क्या करेंगे सब चला। इसी बीच में पता चला कि यहां के लोग तो सुखी नहीं है, ये हमको पता चल गया जब 2-3 साल तक आते रहते रहे जमीन में ढूंढते रहे, तो जब बाद में पता लगा कि यार इनको कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक, तो तीसरी गलती फैक्ट्री डाल लो, चौथी गलती ये कर लो, पांचवी गलती जीवन तक सेंटर डाल लो, ये भी एक प्रकार गलती होती है उसमें, अगर सही समझ में नहीं आता है तो वो एक प्रकार गलती है। गाय ले आओ, उससे बड़ा महागलती कोई नहीं, है ना, ये सब करके गाय लिया है भैया, हो रहे भैया ये क्या कर दिया। तो आप अनेक गलतियां कर सकते हो, उससे सही नहीं हो जाता है। क्योंकि गलतियां अनंत, गलतियां कितनी अनंत गलतियां, बस यही कि एक गलती को बार बार नहीं कर सकते आप। इसीलिए आप देखोगे कि वो कबीला संपदा चला गया है ना, उसके बाद फिर कुछ चला गया, उसके बाद वो राजा प्रथा चली गई, उसके बाद महाराजा प्रथा चली गई, उसके बाद ये प्रजातंत्र आया, ये भी गलती, ये भी चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ट्राई आउट करते करते करते करते, बहुत शोध भी कोई करेगा तो भी कहीं पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्रमण है इसमें कोई चीज का, संक्रमण को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, संक्रमण को कंसिडर करना जरूरी है। संक्रमण क्या चीज है, एक हायर कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होने की बात है, तभी जाकर लोअर कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी समस्या है वो हैंडल होती है। हम जिस कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं उसमें जो समस्या है, क्योंकि अस्तित्व में तो कोई समस्या है नहीं, तो समस्या मानव को है। तो मानव को समस्या क्या है कि जिस कॉन्शियसनेस में वो जी रहा है उस कॉन्शियसनेस से ही कोई समस्या है, और हम उसी से उसका हल चाहते हैं। देखो कितना संकट है, कितना बड़ा संकट, ये बहुत बड़ा संकट है निशा दीदी, कि जिस अधूरे विचार से हमारे को देखने की ताकत मिलती है, उस अधूरेपन के कारण ही हमको समस्या दिखाई देती है, और उसी अधूरे विचार से हम समाधान की खोज करते रहते हैं, है ना, वो कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर एक संक्रमण होता है ना, ये संक्रमण को ठीक से स्वीकारना पड़ेगा। संक्रमण विहीन कोई चीज नहीं है, मानव में कॉन्शियसनेस के लेवल को संक्रमित हुए बिना हमारे को समाधान नहीं है। कितना ही ढूंढ लो, कितना ही जूझ लो, कितने ईमानदार हो जाओ, कितने गलतियों को स्वीकारो, कितना उसको रो पीड़ित हो, जो करना उसको करो, लेकिन संक्रमण के बिना नहीं हो सकता है। जैसे जैसे प्रकृति में विकास हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक संक्रमित स्वरूप में आए, पानी बना, है ना, उसके बाद सारा विकास। ठीक इसी प्रकार से मानव में जो विकास की बात है, वो मानव में चेतना के विकास से वो संक्रमण के बाद सारी चीजें, उसके पहले तक पीड़ा है, उस पीड़ा में कोई उसको, मैंने जैसे सुबह बताया, कोई रिएक्शन करता है, कोई उसको खोजने के लिए जाता है, कोई उसमें पड़ा रहता है, तीन तरह के लोग उसमें हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो गलतियां अभी भी सत्य का प्रस्ताव हमारे सामने आ गया तो हमारी गलती को हम पहचान पाते हैं, लेकिन इसमें अब पीड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे को समझ में आ गया कि क्या हल क्या है, ये हल हमको ठीक ठीक समझ में आता है। तो उससे पीड़ित होने की जगह अपन जो है उसको, ये बात समझ में आएगी? तो गलती को गलत कहने के लिए भी सही को समझे बिना उसमें क्या गलती हो रही नहीं पता कर सकते हम। तो हम परिणाम के आधार पर कहते रहते हैं गलती, गलती अभी कैसे करें, परिणाम वो नहीं आता है, परिणाम वो नहीं आता है जो हमको चाहिए, इसलिए हम इसको गलती कहते हैं। लेकिन इसको समझा नहीं जा सकता, 2+2=6 यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कैसे हो गया ये गलत हो गया भाई। और वो भी कब कहना बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये 2 × 2 = 6 सही है गलत है? हाँ जी भाई बताओ, गलत है? आप गलत कैसे कह पा रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि 2 और 2 मिला के कितना होता है, 4। ये एक सही हो तो ये अनेकों गलती हो, 2+2=∞ तक भी गलतियां हो, तो एक सही पता होने से अनंत गलतियों से बच सकते हैं। बल्कि यूं कहें कि एक सही पता होने के बाद ही गलती क्या है ये पता समझ में आता है, ये तो आता ही नहीं है, गलती की पहचान ही नहीं पाती। किसी एक कारण से हमको गलती लगती, दूसरे कारण से वो ठीक ही लगता है। तमाम पूरा दर्शन में भरा पड़ा किताबों में सत्य के ऊपर इतना विवाद भैया, जितना विवाद तो असत्य पे नहीं है। भैया दर्शन की रोशनी में जो आप बता रहे हो ये एक भिन्न बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सत्य का कोई प्रेजेंस नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते। अब आप मानव में जब तक अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ, मानव के पास सत्य का कोई प्रेजेंस नहीं है। अस्तित्व में प्रकृति सत्य के साथ ही खड़ी है, लेकिन हमारी कल्पनाशीलता, मानव में एक विकसित इकाई कल्पनाशीलता आ गई, कल्पनाशीलता में भ्रम बैठा हुआ है सत्य को लेकर, तो हमारी जिंदगी में सत्य छुआ तक नहीं रहता है। हम ऐसे अधूरी दृष्टिकोण से ही सही गलत की पहचान करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं सत्य क्या चीज होता है ना, क्योंकि अब बाकी सब तो सत्य के साथ जी रहे हैं, वो कुत्ता भी सत्य जी रहा है, गाय भी जी रही है, और एकमात्र मानव ही असत्य में जी रहा है। क्यों? भ्रमवश, अधूरे के साथ। अधूरा का मतलब क्या हो? रूप गुण के साथ जी रहा है ना, तो अस्तित्व सभी में पकड़ में नहीं आया, इस कारण ये सारा दिक्कत है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आता है? कोई आदमी सत्य को समझकर गलती करे? संभव ही नहीं है, क्योंकि गलती करना दुखद है, सही करना सुखद है ना। तो आदमी काहे करेगा भाई, करता ही नहीं, उसको भी नहीं है। दौड़ दो हमको चार पता लग गया, हम छह करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ये बात भाई। एक प्रश्न है जी, जैसे कि हम सह अस्तित्व देखते हैं तो हम शुरू किए हैं, जैसे कि प्रस्ताव के रूप में धीरे धीरे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितना भी हमारा जो भ्रम है दूर होता रहेगा और भी स्पष्टता के साथ हम देखेंगे सत्य। उल्टा, जितना स्पष्टता से हमको चीजें समझ में आएगी उतना भ्रम दूर होगा। तो अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि भ्रम को दूर करना नहीं है, अंधेरे को धक्का मारना नहीं है, अंधेरे को धक्का नहीं मारना है ना। तो सिंपल हो गया, सत्य की ओर जितना जाएंगे उतना ही भ्रम दूर, जितना हमको समझ में आता जाएगा उतना भ्रम दूर होता जाता है, और भी क्लैरिटी के साथ हम देख पाएंगे सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, जैसे मैं अगर आज, मैं 25 साल पहले शिविर लेता हूँ और आज जिस प्रकार से मैं अपनी बात को रखता हूँ और 25 साल पहले थोड़े रखता हूँ है ना, हो सकता है बातें सब यही बोलता था, ये सब मेरे प्रेजेंटेशन पहले पहले पहले शिविर के प्रेजेंटेशन है ये जो अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये कैसे कैसे हम सत्य को मानते हैं, ये है वो है, लेकिन उसमें और आज में हमारे में कोई बदले होगा, कोई क्लैरिटी बढ़ी होगी, बातें यही करते रहोगे। तो ये बात अपने को समझ में आना चाहिए कि सारा मामला जो है सत्य को क्या हो गया। हर आदमी सत्य को समझे बिना सत्य बोलता रहता है। अब बोलिए, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है भैया? अव्यवस्था में सत्य का कुछ वैल्यू नहीं है ना, सत्य वचन हम जो बोलते हैं भैया पता ही नहीं है ना, सत्य वचन क्या होता है आप बताइए। जैसे कि मैं, मुझे किसी ने बोला कुछ खाया, मैं बोला हाँ, कोई कोई झूठ भी बोल देते नहीं कुछ नहीं खाया, जैसे रिलेटिव वर्ल्ड में होता है। ठीक बात, उसका कुछ वैल्यू है क्या? मतलब भैया क्या वैल्यू है, क्यों खाया जब तक पता नहीं क्या वैल्यू है। जैसे कि बिल में कुछ ये करना, मतलब ठीक बात, ऐसे छोटे मोटे हमने बना लिए और उससे अपने सत्यवादी होने का अपन ने भ्रम बना लिया कि किसी से गलती हो गई, 20 रुपए ज्यादा थे, उसने कम जोड़े, हमने 20 रुपए उसको लेक दे दिए, बड़े शांत, ये लीजिए सर 20 रुपए, और मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए, काय का तो 20 रुपए का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे। सच बोलना है वही ना, देखो जब तक सत्य को नहीं समझेंगे हम नहीं बोल पाएंगे भाई। सच क्या चीज होता है? हाँ, तो निष्कर्ष ये है कि जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक वो व्यवस्था नहीं बनेगी, नहीं जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक, व्यवस्था तो समझने से बनती है ना, तो बात तो समझने की है और फिर व्यवस्था में परंपरा में उसको डालने की बात होती है। ठीक, सबसे जो मुख्य काम है सत्य को समझना है, अपन वो सब तो किए नहीं है, सत्यवादी तुरंत हो गए अपन, क्योंकि उसके छोटे मोटे टोटके लिए आए अपन, टोटके लिया कि नहीं, अभी हमारा पेमेंट किसी को देना दे दिया भाई, सत्य एक बात है, किसी ने पूछा तुम कहाँ गए थे, पिक्चर देखने गए थे, हाँ बता दे पिक्चर देखने गए थे, है ना। तो उसको बोलते हैं यथास्थिति वर्णन, क्या बोलते हैं उसको, जो आप जानना चाह रहे हो, अभी जो भी यथास्थिति है उसको भी तो कहीं रखना पड़ेगा, वो सत्य का एक भाग ही है, तो यथास्थिति वर्णन है, लेकिन यथास्थिति जब तक स्थिति क्या यही पता नहीं चलेगी तो यथास्थिति कैसे बोलेंगे, है ना। तो बहुत उसमें ऑब्जेक्टिव निकल के नहीं आ रहा है, देखो सत्य एक ऑब्जेक्टिव भी है, अभी जो जिस प्रकार की हम वार्तालाप में सत्य को खोजना चाह रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, खाना खाया खाया, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। अब हमने बोल दिया ये तो सत्य बात हो गई, ये सत्य नहीं हुआ भाई, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं बना, कोई कार्यक्रम नहीं है, वो सत्य कैसे हो सकता है, कोई दिशा नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, कोई बात ही नहीं है, खाना खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, क्या हो गया इसमें सत्य। जी भैया, माइक एक उदाहरण दिया जाता है जी भाई कि सत्य, तो वो उस उदाहरण पे अगर आप कुछ कहेंगे तो सबको या मुझे भी बताइए ना, मेरे को पता नहीं है, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी मैं ही हूँ तो ज्यादा उदाहरण मुझे पता नहीं। एक आदमी बैठा हुआ है जी, और उसने देखा कि आगे दौड़ती हुई गाय चली जा रही है, चली गई। इसके बाद दूसरा पीछे आदमी आया तलवार लेके, और वो पूछता है कि गाय किधर गई, किधर गई, और आपने तो देखा है। तो उस समय सत्य क्या है? ठीक बात। अब गाय बाई तरफ गई आप बता देते हैं, तो ये भी पता है कि वो आगे जाके गाय को मार देगा, तो सत्य इसमें क्या है? बहुत बढ़िया, ये हुआ कोई मुर्गी आई क्या अंडा। ये आदिकाल से ये वृतांत जो चला आ रहा है इसमें सत्य को आपको बताना है, जो भी सत्यवादी हो उसको बताना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें बहुत सारे अनुमान पहले से ही है, सत्य का तो मुद्दा ही नहीं है, वो गाय उसकी है या नहीं है ये आप अनुमान कर रहे हो। वो हाथ में जो तलवार लेके घूम रहा है ना, वो हो सकता है वो मारने के लिए घूम रहा हो या कुछ और काम के लिए घूम रहा हो। एक छोटी सी कहानी मैं भी सुना देता हूँ, तो कहानी से कहानी का काउंटर हो जाएगा। एक मेहमान किसी घर में चला जाता है, पत्नी थोड़ी सी चालाक रहती है, और वो मेहमान बताता है कि देखो भाई ऐसा है कि वो मैं तो 5-7 दिन के लिए आया हूं भाई, अब दोपहर सुबह का समय रहता है, दोपहर का समय है ना, सुबह से आ जाता है वो, तो पति वहां रहते नहीं है, कहीं चले गए रहते हैं। पत्नी थोड़ी स्मार्टली क्या करती है, उसको बढ़िया खाना वाना बना के खिलाती है, और दोपहर में वो हॉल में अपने आराम करने को रख देती है, भाई पति देर शाम को आएंगे। तो अब क्या करें, तो पत्नी क्या करती है, एक मूसल होता है ना बड़ा सा मूसल जिसे पीटने वाला जो नहीं होता है, अब वो पत्नी क्या करती है, वो मूसल कभी यहां छिपाती है, कभी वहां छिपाती, कभी वहां छिपाती है ना। मेहमान सोचते क्या हो गया इतना बड़ा, बोले क्या हो गया भाभी, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो आराम करो, ये तो मेरे को छुपाना जरूरी है, इसको क्यों छुपाना जरूरी है? अरे आपकी कोई चिंता की बात नहीं, वो तो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं छुपाऊं उसको जरूरी है, पतिदेव का आने का टाइम हो गया। तो क्या हो गया, वो आते से ना मेहमान को देख के मूसल लेके दौड़ते उसके पीछे, तो बोले ऐसा है क्या, बोले हाँ ऐसे, लेकिन मैं आप चिंता मत करो मैं छुपा दूंगी, दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं छुपा देती है। अब मेहमान थोड़ी देर में सोचता है कि निकल ही लो, बता रहा है मिल गया दिक्कत हो जाएगी। तो मेहमान धीरे से बोलता है भैया भाभी ऐसा ऐसा मेरा काम हो गया, मैं चला जाता हूँ, निकल के भाग लेता है। जैसे वो निकलता है ऐसे ही उसका पतिदेव आ जाता है, और वो बोलता है अभी अपने घर में आया था क्या, आया था आया था रहा ये वो, तू चला क्यों गया? बोले मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, बोले इसलिए चला गया, बोले है ना। अच्छा तो उसको थोड़ा खाना पीना खिलाना चाहिए था, सब सब किया, खिलाया पिलाया, लेकिन एक चीज मर गया, बोले तो क्या चीज, बोले मूसल लेके जाऊंगा घर। अब मूसल में कैसे दे देती भाई उसको, है ना, वो मूसल समझ रहे ना। तो यार इतना अच्छा मेहमान था, उसको मूसल दे देती क्या बिगड़ता, बोले ऐसे कैसे दे देती तुम्हारे बिना पूछे। तो बोले चले काम कर जल्दी दे मूसल। अब वो मूसल उठा के भागा उसके पीछे, वो आगे आगे और पीछे पीछे, बोले ये लेते जा रहे थे। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ, सारा अनुमान का खेल, सारा कुछ अनुमान करे, कितना सारा अजम्पशन है हमारे इसमें, है ना। मेहमान आगे आगे पीछे पीछे, बोले ले जाओ ले जाओ, बोले नहीं चाहिए। अब ये हालत है, अब इसमें सच ढूंढो आप, है ना, क्या सच है क्या सच नहीं है जी। मूसल सच है ना, इसको बोलते हैं मूसल सच। हम क्या करते हैं, हाँ जी। अरे भैया पता नहीं क्या क्या को सत्य बोलते हो, है ना। मरना ही सत्य मानते हैं हम, जीने को हम व्यर्थ मानते हैं, मरने को सत्य मानते हैं। अभी क्या हालत है हमारा, क्या राम है और क्या ये सत्य है, बोलिए, है ना भैया। जब जिंदगी में मरना ही सत्य हो गया तो फिर क्या सत्य हुआ भैया उस वृतांत में, क्योंकि ब्रीफ में बताया अभी और उसकी जो डिटेल है, उसने कहा कि हाँ मैं मारने जा रहा हूँ। हाँ जी। उसने कहा गाय किसकी, बोला मेरी गाय। ठीक बात। हाँ ये दोनों प्रश्न, नया वर्जन आ गया इसमें, ठीक बात। नया वर्जन नहीं, पुराना ही नहीं है, ठीक है, एज्यूम करते हैं ना कि ठीक बात, ठीक बात, यही बढ़िया बात है। देखिए अब सत्य इसमें क्या है, सत्य को अगर हम दृष्टिगत करते हैं, अगर सत्य की रोशनी में इसको ठीक से समझते हैं, तो ये जो कोई भी व्यवहार उस आदमी के द्वारा हो रहा है, ये व्यवहार स्वीकार नहीं है, है ना। ये जागृत मानव को पता चलता है, अगर जागृत मानव वहां खड़ा है तो क्या होता है, जागृत मानव को पता चलता है कि यह व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं है। और ये व्यवहार का कारण क्या है, किस कारण से व्यवहार हो रहा है, कि प्रकृति के साथ न्याय नहीं हो रहा है, गाय के साथ, है ना, प्रकृति के साथ न्याय पूर्वक आदमी नहीं जी पा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो शिक्षा और व्यवस्था का नहीं होना है। ये बात अपने को सत्य समझ में आ गई। अब सत्य समझ में आने के बाद क्या हुआ, आदमी को यह समझ, जागृत मानव को समझ में आया कि शिक्षा और व्यवस्था के अभाव के कारण ये सब चीज हो रहा है। तो सत्य क्या है, शिक्षा एवं व्यवस्था हेतु प्रयास करना ही सत्य है, ये प्रयास करना सत्य है, सत्य करने की चीज है ना। तो शिक्षा और व्यवस्था के अभाव से एक आचरण व्यक्त हो रहा है जो कि स्वीकार नहीं है। ऐसे अस्वीकार होने वाले व्यवहार को स्वीकार होने लायक बनाने के लिए एक परंपरा का अधूरापन है, उस परंपरा को पूरा करना है, ये परंपरा को पूरा करना है, ये बात सत्य है। गाय वैसे भी मरेगी, नहीं भी मरेगी, बताया जाए नहीं बताया जाए, ये हमारे को एजेंडा ही नहीं है, है ना। बताया नहीं बताया, क्या बताया क्या नहीं बताया, उसमें सत्य को खोजा नहीं जा सकता। सत्य का मतलब ये हुआ कि हम प्रक्रिया को समझें, ये ठीक नहीं है, बात ठीक है, उसके लिए ये ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए, ये सत्य बात। तो जिसको सत्य का अनुभव होगा वो सत्य को वहां थोड़ी घटित करा रहे हैं, अरे गाय को मारना ठीक नहीं है ना, ये हमको समझ में आता है, हमको ये स्वीकार नहीं है, यही तो बात हो रही है ना कुल मिला के। तो इसके कारण में जाना पड़ेगा। तो सत्य क्या कर रहा है, पहला सत्य ये बना कि उसका कारण में जाया जाए, ठीक, और कारण का ठीक ठीक निवारण किया जाए। ये बात से अगर हम चलते हैं, इस पर सत्य की बात हो सकती है। तो कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, अभी वो सबसे अपने को कोई लेने देना नहीं, तेरे को जो करना हो कर भाई, है ना, मारना मार, काटना काट, हमको पता चलता है ना। वहां पर टेस्टिंग सत्य की नहीं है, सत्य की टेस्टिंग अपनी यहां पर होती है कि सभी कारणों में परंपरा का अधूरापन को हम पहचान पाए। मैंने पहले ही कहा, जब तक संक्रमण नहीं होगा तब तक हम ठीक से पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कारण है, कुल कारण क्या है ना, और उसके निवारण को करना है। तो संक्रमण के बाद, अनुभव के बाद, ये बात बहुत ठीक से समझ में आई कि कोई मानव ऐसा करना नहीं चाहता है, है ना। दबाव में, अव्यवस्था के दबाव में, प्रीहित लाभ के दबाव में आदमी ऐसा करता है। अब ये जो कुछ भी बातें हैं सब सत्य होती जा रही है, ये सत्य समझ में आ रही है। कोई मानव ऐसा चाहता नहीं है, जन्म से वो बालक हो जो आज तलवार लेके दौड़ रहा है वो भी न्याय का याचक था, ये बात सत्य है। न्याय की पूर्ति नहीं हुई इसलिए अन्याय करने के लिए प्रेरित हो गया, ये बात सत्य है। उसके लिए ना एक शिक्षा एक व्यवस्था की आवश्यकता है, ये बात सत्य है। शिक्षा और शिक्षा में जागृति का कंटेंट नहीं आने से व्यवस्था में नहीं पहुंचा, ये बात सत्य है। अब इसको हम किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, ये बात सत्य है। इसके लिए काम करेंगे, ये होता है सत्य। सत्य पूरा प्रोजेक्ट है। आपकी जिंदगी में जो भी कार्यक्रम को देता है वो सत्य। मैंने कहा ही सही कि सत्य जिया जा सकता है, जीने की प्रेरणा है, वो उपकारी है, वो समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो सुखद है ना, और वो नित्य है, निरंतर है, बदलता नहीं है, इसीलिए हम परंपरा तक पहुंच सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए तो सत्य का जो विवाद है उससे अपन ठीक से निकल के आ सकते हैं। अब आपने वहां जो भी किया वो नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना चाहिए वो करने से फर्क पड़ता है। आप तो गाय के पीछे आप ही मर गए, है ना, या उसको मार दिए, या गाय मर गई, है ना, आप कितनी गाय को आप बचाओगे भाई, ये तो होगा नहीं। तो अगर आदमी सब खा गया तो हमारे को तो ये समझ में आएगा कि कारण ये है, उसके कारण का निवारण करने की बात, ठीक है ना ये बात। तो जिंदगी जी का सत्य से धर्म और धर्म से न्याय, तो सत्य ऐसा वैसा कोई मनोरंजन नहीं है कि वहां जाके कुछ बता के चले आए क्या करना है और उसके बाद हो गया जी। तो सत्य से धर्म, धर्म का मतलब व्यवस्था और व्यवस्था का विचार, और उसके आधार पर न्यायपूर्वक जीना, ये जो कड़ी को हम पहचानते हैं इसका नाम है सत्यवादी होना। ये बात समझ में आई। इसमें कोई घर्षण वर्षण नहीं है, बिना विवाद के सब कार्यक्रम है, ये सब बिना विवाद के कार्यक्रम है। ये बात समझ में आए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाए जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखो अस्तित्व अपने में है, लेकिन जब हम ये बोलते हैं अस्तित्व है तो बहुत सारी चीजें इसमें एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं दिख रही हैं। जब हम सअस्तित्व स्वरूप में देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट में आ जाती है, मतलब एक कोर में चला जाता है कि व्यापक और प्रकृति है ना, व्यापक और प्रकृति में जो एक सअस्तित्व है वो कोर में चला गया, तो उसको कह रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसमें तीन चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे अस्तित्व में, अरे एग्जिस्टेंस हम जब बोल रहे हैं तो एक आदमी पैदा हुआ, आदमी बड़ा हुआ, मर गया, तब तो ये निकल के आया कि भाई आदमी तो सत्य था। लगी? अरे नहीं, उसको मारने से और लगेगी, आपको ही लगेगी यार, सारा ट्रेनिंग उठपटांग है भाई। मम्मी कैसा ट्रेनिंग देती हो, डबल पिटाई। हाँ जी, हाँ। तो अस्तित्व में क्या हो गया, अभी देखो फंस गया ना आदमी यहां पर, एक आदमी हमारे सामने बड़ा हुआ, बच्चा था, बड़ा हो गया, तो अब उसका शरीर बदल गया। बोले क्या सत्य, हर सेकंड बदल रहा है, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, है ना, आने वाला पल जाने वाला है, तो अब तो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अस्तित्व में उस स्वरूप को, अस्तित्व के मौलिक स्वरूप को देखना है ना, तो वो मौलिक स्वरूप देखा तो वो सअस्तित्व है, वहां कुछ बदल नहीं रहा है। वहां पर तीन प्रकार से सत्य को हम पहचान पा रहे हैं, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। उसको अभी हम ठीक से समझ लेंगे। ये बात समझ में आ गई? आज एक पेड़ है, कल नहीं है, है ना, आज कल यहां शक्कर मिलती है, आज यहां पर कुछ और है, ठीक, कल को कुछ और होगा। बोले क्या सत्य, सब बदल रहा है, तो है ना। तो अब इस प्रकार से देखने जाते हैं तो सत्य समझ में नहीं आता है। तो सत्य में अस्तित्व को सअस्तित्व रूप में जब देखा गया तो परम सत्य नाम की कोई चीज समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच। और अब आप नीचे जाएंगे, ठीक हुआ भैया, ठीक है ये बात, नहीं आया समझ में? भाई आपके सामने आपका शरीर पुराना होने लगा, अब इसमें क्या सत्य, क्या सत्य है बताओ, बदल रहे हो तो अभी देखिए ना, हैं? तो ऐसे नहीं पकड़ में आ रहा ना, वेन यू आर लुकिंग एट द एग्जिस्टेंस डायरेक्टली देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वो तो इन सब फार्मूले पे है ही नहीं, हो तो इन फार्मूले पे नहीं दिखाई देता है। तो जब तक संक्रमण नहीं हुआ, जब तक अनुभव नहीं हुआ, तब तक अस्तित्व को, अस्तित्व का जो मौलिक स्वरूप है, जो सअस्तित्व, वो समझ में नहीं आया। ओ लग जाएगी, आजा नीचे, आजा नीचे नीचे नीचे। तो कहां पर, किस जगह पर जाकर अस्तित्व में सत्य को समझ पाए, वो है सअस्तित्व रूप में, इसीलिए उसको कह रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। वहां पर जाकर पकड़ में आया, जो अब वो उन सारे नॉर्म्स में फिट बैठता है। तीनों काल में बौद्ध गम्य है इसलिए बुद्ध कहा, तीनों काल में है ना अनुभव में वैसे आता है तो शुद्ध कहा, सत्य बुद्ध है ना, ये सब कह रहे हैं हम लोग। उसको क्या कह रहे हैं, सअस्तित्व के रूप में देखते हैं तो एब्सोल्यूट ट्रूथ हमको समझ में आता। चलिए, अरे कर ही रहे हैं, उसी पे तो काम कर रहे हैं। अभी बताया ना आपको कि परंपरा को पूरा करना ही सत्य का प्रकटन है, ये अधूरा परंपरा जो है ना। जैसे मानव में जीवन और शरीर नाम की कोई चीज होती है, होती है भैया, है ना, मानव में कल्पनाशीलता होती है, हाँ होती है, ठीक। अब ये सब जागृति पूर्वक हमको समझ में आ रहा है तो उसको सब चीज जीने की है। जितना कुछ यहां जिया जा रहा है या जीने की बात हो रही है, जितनी बात हो रही है वो सत्य है। अस्तित्व के रूप में सत्य हो गई, विचार के रूप में वो धर्मपूर्ण विचार हो गया, व्यवस्था के रूप में विचार हो गया, न्याय के रूप में जीना हो गया। इस प्रकार से सत्य के रोशनी में धर्म और धर्म के रोशनी में न्यायपूर्वक जीना ही सत्य को जीना है भाई, ठीक है। सत्य के अनुभव में ही धर्मपूर्ण विचार से व्यवस्था उदय हुई। सत्य की रोशनी नहीं होगा तो धर्म व्यवस्था में हम कहां पहुंचेंगे हम लोग। सत्य की रोशनी में धर्मपूर्ण विचार पूर्वक व्यवस्था का उदय होना। व्यवस्था आपको दिख गया? सत्य की रोशनी में धर्मपूर्ण विचार पूर्वक व्यवस्था का उदय होना, व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक न्याय प्रमाणित होना, कुल कार्यक्रम यही है। व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक न्याय प्रमाणित होना, इस विधि से अब क्या हो गया? इस विधि से चारों अवस्थाएं का फलना फूलना, चारों अवस्थाओं का बने रहना, धरती पर चारों अवस्थाओं की परंपरा बने रहना, ही सत्य की दृष्टि है। उसमें गाय का उदाहरण यह ठीक हो जाता है ना? चारों अवस्थाएं बनी रहे, फली फूले, इसको कह रहे हैं सत्य। सत्य प्रमाणित होने का मतलब क्या निकला? सत्य की रोशनी में धर्मपूर्ण विचार करने की ताकत आई, समाधान हुआ, तो जीने का एक स्वरूप निकल गया है व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था में संबंध की पहचान करते हुए न्यायपूर्वक हम जीते हैं, ऐसे जीने से सत्य प्रमाणित हुआ। किस विधि से सत्य प्रमाणित हुआ? चारों अवस्थाओं का जीना सुनिश्चित हो गया, सत्य और कुछ नहीं है। अगर सत्य का सहस्तित्व रूप में अनुभव करते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? धरती पर चारों अवस्थाएं मजे से जिए, कुल मिला के प्रमाण है उसका। घुमा फिरा के जाओगे तो वहीं पहुंचता है ना? जैसे ये धर्म और सत्य का स्पष्टता हो गया, सत्य में कुछ दोचा हो गया तो धर्म और न्याय बनेगा नहीं, उसका फलन क्या होगा? चारों अवस्थाओं का भविष्य खतरे में। तो सत्य जैसी चीज के पीछे निकला क्या फाइनली प्रमाण? क्या निकला? जब सत्य प्रमाणित हुआ तो धरती पर चारों अवस्थाएं की जिंदगी जो है उनको मिल गई। ये बात समझ लीजिए, है ना? सत्य को लेकर जो भी हल्ला गुल्ला है वो अपने को ठीक से पकड़ने की जरूरत। ठीक है ये बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो अस्तित्व में सहअस्तित्व रूप में परम सत्य देखने पर तीन तरीके से हम सत्य को समझ पाते हैं। पहला मुद्दा स्थिति सत्य। ये स्थिति सत्य क्या है? अस्तित्व में एक स्थिति है जो सदा सदा बनी हुई है, जिसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, जो सुखद है, उपकारी है, जिया जा सकता है, ये तमाम तरह की बातें हो रही। वो क्या चीज है भाई? तो व्यापक में प्रकृति संप्रक्त है, व्यापक में प्रकृति संप्रक्त शब्द यूज किया गया है। संप्रक्त का मतलब होता है उसमें डूबी हुई है, उसमें घिरी हुई है और उससे भीगी हुई है। तो प्रकृति व्यापक में डूबी, घिरी, भीगी है, इसी का नाम संप्रक्तता है। तो व्यापक में प्रकृति संप्रक्त है, ये बात सत्य है ना? जैसे धरती और चंद्रमा के बीच में व्यापक है, चंद्रमा के आसपास देखोगे तो पूरा व्यापक ने उसको घेर रखा है, धरती के आसपास व्यापक ने उसको घेर रखा है। ये जो मेरा शरीर है इसके आसपास भी आप देखोगे तो व्यापक ने घेरा हुआ है, ये पेन के आसपास भी व्यापक है ना, घिरा हुआ दिखाई देता है, तभी इसकी सीमा है। और डूबा हुआ मतलब इसके ऊपर कितना व्यापक है, इसके ऊपर कितना व्यापक है? अगर हम बात करें एक किसी प्लेन में तो इसके ऊपर कितना व्यापक है? ये तो डूबा हुआ है ना, तो कहां ढूंढोगे इसको आप? कितना व्यापक है आप ढूंढ सकते हो, है ना? क्योंकि उसका वो तो कोई और छोर ही नहीं है जिससे आप बता पाओगे थोड़ा सा ही है। ये तो एक्चुअली डूबा, डूबना क्या होता है समझ में आया पहली बार, है ना? डूबने का मतलब ये है कि जहां से कोई और छोर नहीं है भाई, टूटेगी ये भी, अभी एक टूटी पड़ी बात सीधे रख दो उसको, है ना? कुर्सी पे चार पैर में बैठने का डिजाइन है, एक पैर पे बैठने से टूट जाती। व्यापक में प्रकृति संप्रक्त, ये समझ में आ गया? स्थिति सत्य, ये इसमें कोई दिक्कत है? और भीगी हुई का मतलब व्यापक उसके पारगामी है, इस प्रकार से वो ऊर्जा में भीग गई, जैसे कपड़ा कैसे पानी में भीग जाता है, ठीक इसी विधि से प्रकृति की हर इकाई है ना भीग गई है, उसका आर पार तक व्यापक है। इस प्रकार से ये एक स्थिति है जो सदा सदा ऐसी ही बनी रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सदा सदा ऐसी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सदा सदा ऐसी ही बनी हुई रहती। तो अस्तित्व में एक कोई स्थिति है, क्या स्थिति है? तो यही स्थिति है, इसको कहा स्थिति सत्य। दूसरा एक और कहा, तो कितना सिंपल है, वस्तु स्थिति सत्य, अब क्या मतलब निकला इसका, कोई एक ही प्रकृति नहीं है, अनेक प्रकृतियां हैं, ऐसी स्थिति में कोई एक ही प्रकृति तो नहीं है, अनेक प्रकृतियां, अनेक इकाइयां हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी इकाइयों में क्या बनता है, जैसे है एक वस्तु यहां पर है, दूसरी यहां पर है, तीसरी यहां पर है, चौथी इधर है, तो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ भी उसकी कोई रिलेटिव स्थिति है, उसको भी समझा जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। जैसे सूरज के इर्द गिर्द धरती एक प्रकार से रोटेट करती है, यह वस्तु स्थिति सत्य है ना, दो वस्तुओं के एक साथ होने पर उनके बीच में परस्परता में कोई चीजें समझ में आती है, अगर इसके इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हाँ जी भाई, पारुल बेटा, पारुल नहीं, क्या बोल रहे हैं, हाँ जी चले आगे बढ़े, नाम भूल गया मैं इसका, प्रियल, पारुल याद आ गया आज, प्रियल ज्यादा हल्ला हो रहा है भाई, तुमको बोला था ना, षष्ठी बेटा जी क्या है यार, कुहू है, कृतज्ञता नाम है ना आपका, फिर बताओ, इधर यहां बैठो मौसी के सामने, षष्ठी बेटा जी आप बिना पापा के सामने बैठ जाओ, नहीं तो फिर अभी आपको जाना पड़ेगा करण के पास, और आप भाई भाई साहब टोपी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, और आप वहां जाके बैठो वो धनंजय भैया के पास, इधर इधर थोड़ा दूर, ठीक है, यहां से नॉइस आता है तो फिर हमारा आवाज बढ़ता चला जाता, अपने आप ही होता है। तो क्या समझ में आया, जैसे ही अनेक इकाइयां हैं और वो साथ में भी हैं और उनमें कोई गति भी है तो उनमें आपस में कोई एक संबंध भी है, और ऐसे संबंध को हम देखने जाते हैं तो यहां पर क्या निकल गया था, डायरेक्शन नाम की चीज निकल गया थी। तो वस्तु स्थिति सत्य में क्या निकल गया, देश, दिशा, काल, तो देश, दिशा, काल भी क्या चीज है, समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये वस्तु स्थिति सत्य, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये धनंजय भाई मेरे है ना सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं, तो हमारी कोई डायरेक्शन यहां से तय हो रही है, कोई यहां पर है ना वो अपना इधर बैठा हुआ है देवव्रत, तो ये एक एक दिशा बन गया, दिशा बन गया तो क्या हो गया, ये कोण बन गया, तो कोण भी एक सच्चाई है, तो देश, दिशा, काल, कोण इत्यादि को हम समझ सकते हैं, और ये सब गति में रहते हैं, कोई खड़े तो कहीं भी नहीं है, ये सभी गति है, इस प्रकार से देश, दिशा, काल, कोण इनका बना रहता है। ये बात समझ में आई है ना, जैसे मान लीजिए ये भी मोशन में है, अगर ये कहीं मोशन में आता है, जैसे ये मान लीजिए थोड़ी देर में यहां आ गया, तो क्या होगा, कोण खत्म हो गया, क्या कोण खत्म हो गया, ये कोण बदलता जा रहे हैं, है ना, तो ये इनकी आपस में वस्तुओं की परस्परता में जो स्थिति है उसके आधार पर देश नाम की चीज, दिशा नाम की चीज, काल नाम की चीज, कोण नाम की चीज, ये सभी चीजें हमको ठीक ठीक समझ में आती हैं। अब दीदी इसको नीचे रख लो तो जरा आप, पकड़ में नहीं आ गया आपको, इसको कहा वस्तु स्थिति सत्य, ये बात समझ में आती है, जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं तो हमारे धनंजय और ये जो इसके बीच में हमारा एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये सत्य है, जैसे मैं यहां चला गया तो कोण टूटा थोड़ी है, आप देखिए वो कोण लगातार बना हुआ है ना, हाँ वो कोण बने, अगर इसको आप वीडियो में बनाओगे तो पता चलेगा ना वो कोण हमेशा चल रहा है, क्योंकि 360 डिग्री में कोई भी चीजें हैं तो वो सत्य है सब, उसको हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इसका नाम हो गया वस्तु स्थिति सत्य। देश क्या है, दिशा क्या है, काल क्या है, कोण क्या है, देश क्या है, ये जो देश है मेरा क्या है, देश, देश क्या चीज है, मान लीजिए ये धरती है ना, तो ये किस देश में रहती है, तो इसके आसपास कोई भी चीज हम जहां ये रहती है उसको हम देश कह रहे ना एक, ये कौन सी चीज है, कहां है ये? तो देश क्या है? व्यापक ही देश है, ये सब देश है। तो धरती जहां पर है, इस देश चले जाओ उस देश चले जाओ, तो देश क्या है? व्यापक है। ये बात समझ में आती है? ये जो देश है मेरा, कौन सा देश है मेरा? ये व्यापक ही हमारा देश है। हम कहां रहते हैं सब? क्योंकि हम सोचते हैं हम धरती पर रहते, धरती कहां रहती है? धरती कहां रहती है? देश में। धरती खुद देश में, कौन से देश में? जब धरती व्यापक में रहती है तो आपका कहां है? आप कहां रहते हो? आप व्यापक में रहते हो। तो देश हमारा क्या है? व्यापक ही हमारा देश है। ये बात समझ में आती है? एकदम सिंपल। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो धरती के किसी भाग में हम लोकेट करते हैं, वो तो हमारी स्थिति सत्य है ना, वस्तु स्थिति सत्य को पहचाने की बात होगी। देखो हम अपनी लोकेशन कैसे पहचानते, भैया जो बता रहे हैं वो, ये सब किसी कारण से समझने की जरूरत है भाई, ऐसे नहीं है कि खाली मनोरंजन के लिए समझ रहे हैं। अगर इसको ठीक से समझते हैं तो बेसिकली तो आप लोकेशन ही तो बता रहे हो, पालीवाल जी को क्या बताओगे आप? तो आप जीपीएस लोकेशन दे रहे हो। तो क्या बता रहे हो आप, है ना? वैसे हमारी लोकेशन क्या है? एक कोई मिल्की वे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में अब लोकेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकंड लेवल पे क्या हो गया? एक सोलर सिस्टम है जिसके हम जो भी नाम दे रहे हैं, उसमें हम कोई एक अर्थ पे रह रहे हैं और उसमें कोई प्लेस पे रह रहे हैं, है ना? उसमें कोई कंट्री है, मतलब बेसिकली अब प्लेस को लेकर बहुत सारी आएगी लोकेशन। कंट्री है, उसके बाद हमारा कोई सिटी होगा, उसके आधार पर कोई है ना एरिया होगा। ये बेसिकली तो लोकेशन ही है जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं। लेकिन ये सब मिला के कहां रहते हैं हम? तो हम सब व्यापक में रहते हैं। अभी देखिए ये इतना ही है, तो एरिया में जाके कहां पहुंचे आप? किसी बॉडी के साथ है, कोई घर के साथ जोड़ लोगे ना, पहले एड्रेस दोगे तो आपका होम एड्रेस दोगे, और होम के साथ क्या जुड़ेगा? आपकी बॉडी जुड़ेगी, और बॉडी के साथ क्या जुड़ेगा? मन जुड़ेगा, और मन किसके साथ जुड़ा? वृत्ति के साथ, और फाइनली लोकेशन बना आत्मा। और आत्मा कहाँ लोकेट है? आत्मा व्यापक में है। और मिलकी वे कहाँ पे है? तो कुल लोकेशन क्या हो गई अपनी? व्यापक से व्यापक में। तो स्थूलता को देखो जाओगे तो भी व्यापक में है, और सूक्ष्मता को देखोगे, विचार जीवन क्या है? सूक्ष्म है। शरीर क्या है? स्थूल है। धरती क्या है? स्थूल है। तो स्थूलता को देखोगे तो भी व्यापक में है, और सूक्ष्मता भी व्यापक में है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इंद्रियों के पकड़ में भी ये पकड़ में आ जा रहा है कि स्थूलता, जितना स्थूलता का भाग है, यहां तक जितना भाग है ये सब स्थूलता का भाग है। ये सारी स्थूलता व्यापक में ही पहचान में आ रही है, ये इंद्रिय विधि से आ रही है। कौन सी विधि से आ रही है? इंद्रिय विधि से पकड़ में आ जा रही है, साइंस को पकड़ में आ रही है, आराम से आपको पकड़ में आ सकती है। यहां से निकल के जितने भी स्टेप है जिसको हम कह रहे हैं सूक्ष्मता में, तो सूक्ष्मता में पुनः व्यापकता तक पहुंचना है, ये ज्ञान विधि से है, ये इंद्रिय विधि से, ज्ञान विधि से। ठीक है ना ये बात? इसको कहा देश। तो देश क्या हो गई? तो देश को देखेंगे तो व्यापक ही देश, दिशा। अब दिशा को दो प्रकार देख सकते हैं, कि अगर स्थूलता में दिशा को देखते हैं, है ना, तो हम धरती में से दिशा को पहचानते हैं, नॉर्थ साउथ, है ना, जिधर सूरज उगता है उसको हमने ईस्ट कहा, बाकी इधर ये कहा, बाकी उधर वो कहा। ये सारा कर्म दर्शन है, जब ये आप पढ़ेंगे तो उसमें ठीक ठीक पकड़ में आएगा। लेकिन दिशा को यदि सूक्ष्मता में देखते हैं, ये बात समझ में आ रही है? एक तो हो गया स्थूलता में दिशा को देखना, तो क्या निकलेगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, उसको बोलते हैं न्यूज़। न्यूज का मतलब ही होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। पेपर का मतलब होता है कुछ कुछ होता है पास्ट प्रेजेंट ये वो रिपोर्ट, इस प्रकार का न्यूज पेपर बनता है वो, है ना। तो ये होगी न्यूज, है ना। ये स्थूलता को देखेंगे और सूक्ष्मता को देखेंगे तो क्या निकलेगा, दिशा। सूक्ष्मता में गए, यदि यदि बॉडी के बॉडी की तरफ दिशा हुई, एक कर्म दर्शन को पढ़ पढ़ के घिस घिस के पढ़ोगे तो भी पकड़ में नहीं आने वाला, शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो यदि मन से बॉडी की ओर दिशा पकड़ी, मन से बॉडी की ओर दिशा पकड़ी तो उसका नाम हो गया अमानवीता, और मन से है ना आगे की दिशा पकड़ी आत्मा की दिशा व्यापकता की दिशा, इसका नाम हो गया मानवीता। इस प्रकार से देखेंगे तो मानव में क्या दिशा बनी, सूक्ष्मता में अमानवीता से मानवीता की ओर दिशा, ये बन गई मानवीय दिशा भाई। इसको बोलते वस्तु स्थिति सत्य, क्या चीज बच गया इसमें, ठीक है भाई। इसको बोला वस्तु स्थिति सत्य, उसमें क्या निकल गया है, देश होगी दिशा होगी काल। अब काल आ जाएगा, काल भी कर लेते हैं, कालों का काल महाकाल, ये ठीक से समझ में आया कि नहीं आया निशा दीदी, एकदम क्लियर कट मामला। तो अमानवीता से मानवीता की ओर दिशा, मतलब मन यदि शरीर के साथ इस प्रकार से शरीर इंद्रिय उन्मुख है तो अमानवीता है, मन से आत्मा की ओर की और जो जो भी अनुगमन है उसको हम लोग कह रहे हैं मानवीता, बढ़िया। दूसरा मुद्दा आ गया काल, काल क्या है, काल यदि समझ में नहीं आया तो महाकाल होता है ना, काल समझ में आ जाए। इसी में वस्तु स्थिति सत्य में काल है, कैसे काल होता है ये समझ लेते हैं। किन्हीं भी दो क्रियाओं के परिपेक्ष में, किन्हीं भी दो क्रियाओं के परिपेक्ष में, किन्हीं भी दो क्रियाओं का एक साथ देखने पर गणना करते हैं, किन्हीं भी दो क्रियाओं की परस्परता में गणना करी उससे काल की गणना होती है। जैसे जैसे एक दिन मैंने एक दिन गाना गाया पूरा एक दिन भर, तो मैंने कितनी देर गाना गाया, गाना गाना भी अपने आप में एक क्रिया, गाना गाना भी अपने आप में एक क्रिया। तो मैंने कितनी देर गाना गाया, जितनी देर में धरती अपनी एक जगह पर पूरी की पूरी घूम गई, है ना। जैसे मेरी उम्र होगी मान लो 50 साल, तो मैं कितनी देर मेरा शरीर ये बना रहा, जितनी देर में धरती ने सूरज के 50 चक्कर लगा दिए, कुल धरती की सूरज के कितने चक्कर लगा रही है, अनंत काल चक्कर लगा रही है। हमारे पैदा होने के समय से लाकर अभी तक अगर हम आकलन करें तो क्या हो गया, दो क्रियाओं को एक साथ हम जब देखते हैं, दो क्रियाओं को एक साथ देखने पर हमारे को काल की गणना होती है। और उसके मूल में देखेंगे तो क्या हो गया, क्रिया कितनी देर चली उसके आधार पर काल हुआ, तो क्रिया की अवधि ही काल है। क्रिया की अवधि क्या है, काल है। उसकी गणना कैसे करते हैं, दो क्रियाओं को परस्परता में गणना कर लेते हैं कि मैं है ना जब से जी रहा हूं, जब से कि धरती 50 चक्कर लगा चुकी है सूरज के आसपास, और एक साल निकल गया मतलब 365 बार धरती जो है अपनी एक्सिस पे घूम गई, हमने क्या कर दिया दो क्रियाओं के आधार पर निकाला, अब यहां से काल नाम की गणना हो गई, है ना। अब इसमें क्रिया शुरू होती है क्रिया खत्म होती है, तो भूतकाल और भविष्यकाल और वर्तमान काल की बात आ जाती है ना। अस्तित्व में देखेंगे, अस्तित्व में एक ही काल है, नित्य है वो, वहां पे कोई काल वाल नहीं है। क्रियाओं के रेफरेंस में भूतकाल भविष्यकाल, ये बात समझ में आता है। अस्तित्व सदा सदा एक जैसा ही है, वहां पर कोई क्रिया नहीं है, है ना। सअस्तित्व में क्या क्रिया, जब हम क्रियाओं के रेफरेंस में देखते हैं तो भूतकाल और भविष्यकाल की बात गणना इसमें करते हैं, बात समझ में आ गई। अनुमान में हमारे आता है, बट टाइम क्या चीज है, टाइम कोई डायमेंशन नहीं है, आइंस्टीन ने जो बोला था झूठ है वो, टाइम कोई डायमेंशन नहीं है, क्रिया की अवधि काल है। और टाइम के जैसे बड़े झूठ को लेकर, मतलब उस हाइपोथेसिस को लेकर तमाम तरह की साइंस में ना फिक्शंस घुस गई हैं। इतने तरह के फिक्शंस में आप पढ़ोगे यदि आप अच्छे साइंस के स्टूडेंट हो तो, जैसे वो नहीं होता जादूगर की कहानी पढ़ते रहते हैं, तिलस्मी कहानियां, विज्ञान में उससे ज्यादा कहानियां भरी पड़ी है महाराज, और साइंटिफिक है सब, और उनका कोई पैर ही नहीं है, सिर पैर से गायब, क्योंकि काल को डायमेंशन मान लिया, क्रिया की अवधि काल है, कोई क्रिया कितनी देर चली, कब शुरू हुई थी, कब खत्म होती है, तो वहां से उसका ड्यूरेशन हम नापते हैं, उसका नाम होता है काल की गणना। ये बात समझ में आ गया? हाँ जी, क्रिया शुरू हुई थी कभी तो अब अभी आप बात करोगे तो भूतकाल बोल देते हो, आगे तक चलेगी तो आप भविष्य करते हो, तो आप अनुमान करके उसको गणना करके आप भूतकाल भविष्यकाल बनाते हो। अस्तित्व में ना कोई भूतकाल है और ना कोई भविष्यकाल है, एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं है ऐसा, एग्जिस्टेंस यथावत है, जैसा है वैसा है, अस्तित्व है, अस्तित्व में कुछ था नहीं और कुछ बनेगा नहीं, ये सब नहीं है, बना मिटा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्व में भूतकाल भविष्यकाल ही नहीं है, है ना, तो वो हमारा प्रश्न ही ठीक नहीं है। अस्तित्व में केवल एक समय है, वो है नित्य, जैसा है वैसा बना रहता है, फिर उसमें कोई परमाणु है, कोई धरती है, वो कुछ कुछ काम करती रहती है, कभी कुछ समय कुछ काम होता है, कुछ समय बाद वो क्रिया खत्म हो जाती है, वहां से हम गणना शुरू कर देते हैं, वो गणना होने से अब वो भूतकाल और भविष्यकाल जैसा कोई चीज समझ में आता है। अभी जिस प्रकार से हम काल को देखते हैं, देखो कितना बढ़िया डिजाइन, अभी साइंटिफिक अप्रोच क्या है, काल को जैसे हम देखते हैं तो काल विखंडन विधि से देखते हैं, कौन सी विधि से, विखंडन करते हैं, टुकड़ा करते हैं उसका, तो टुकड़ा करते करते कहां पहुंचते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, ये जो आने वाला है देखो कितना बढ़िया पहुंच गए, ये विज्ञान की भाषा है, जाने वाला है मतलब एक घंटा भी नहीं, एक घंटा नहीं, सेकंड्स में लाओ, सेकंड्स नहीं मिली सेकंड में लाओ, तो मिली सेकंड और सेकंड कितना टुकड़ा करते चले जाओ, आपके पास कोई टाइम ही नहीं है, तो विखंडन विधि से आपके पास कोई टाइम नहीं है, जब से विज्ञान आपने पढ़ लिया आपके पास टाइम खत्म हो गया, एवरीवन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, और हो सके तो उसमें जिंदगी बिता ले, पल ये भी जाने वाला है तो हाथ में क्या आने वाला है, अब जिंदगी क्या मतलब, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का क्या मतलब होता है, ऐश कर लो बस, कुल मिला के यही है, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, तो जिंदगी ना मिले दोबारा उसकी अगली पिक्चर है ये, उसमें क्या करना है, जो मन में आया सब कर डालना है, क्या करना है, चार विषय पांच संवेदना छोड़ना ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड टूर निकाल के सब कुछ कर डालना है ना, चाहे समुद्र के अंदर आसमान में जहां जाना हो, कुत्ते के पीछे है ना, बेल के आगे जहां भागना हो सब जगह कर लेने का, ठीक है ना। तो टाइम को जिस प्रकार से समझा गया उसका टुकड़ा करते करते करते करते कहां पहुंच गए, हमारे पास कोई टाइम ही नहीं आया, देखो हम बहुत जूम करके यहां पहुंच गए, तो एक आने वाला है और एक चला गया है, तो हम क्या करें, तो कुछ काम नहीं अपने पास, और टाइम अपने को है नहीं, टाइम अपने पास है नहीं, अब बताइए क्या करें आदमी, टाइम का शॉर्टेज हो गया है, हाँ टाइम पास करते रहते हैं, आने वाला जाने वाला है, अब देख रहे हैं कुछ आने वाला जाए, ये क्या हो गया, इसमें अपने को कुछ बात ही पकड़ में नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शायद पता नहीं अभी आप इसकी तैयारी है कि नहीं, समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये वर्तमान में कोई समय पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, वर्तमान हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे, उसके लिए एक नया प्रेजेंटेशन खोलेंगे कल कभी होगा तो मन करेंगे, तो ये समझ में आ जाए, तो क्रिया के अवधि काल ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप अपने में जीवन रूप में देखने जाओगे आपको बहुत ठीक ठीक समझ में आ सकता है, आप ही के सामने ये शरीर छोटा था और आप ही के सामने ये शरीर इतना बड़ा हुआ, मुंह चाही ना, बाल घने हुए और आपके सामने गिरने शुरू हो गए और बाल सफेद हो गए और आपके शरीर में झुर्रियां बढ़ने लगी आपके सामने, और यदि इसको आप ठीक से देखने जाते हो तो पता लगता है कि आपके सामने सब हो रहा है, तो शरीर में कोई बदलाव हमारे सामने हुए, हमारे सामने ये बड़ा हुआ, हमारे सामने ये बुढ़ा हो गया, हम इसके विटनेस कर सकते हैं, है ना। तो जब तक मानवतापूर्ण आचरण के साथ चीजों को देखेंगे नहीं, तब तक वर्तमान काल समझ में आता नहीं है, इसको समझने के थोड़ा आगे समय हम लगाएंगे, ठीक। अब क्या बन गया भाई, देश हो गया, दिशा हो गया, काल हो गया, कौन हो गया, अब कौन क्या चीज है, कौन क्या है भाई, तो कौन अगर देखने जाते हैं तो पुनः यहां लेके आते हैं, कौन वापस यहां लेके आते हैं। तो कौन को यदि स्थूलता में देखते हैं तो 360 डिग्री तो हम बोलते हैं ना उसको, अनंत कोणों से संपन्न है। कितने कोणों से संपन्न है? हर इकाई, ये जो स्थूल इकाई जितनी है, स्थूलता में यदि कोण को देखो तो क्या समझ में आता है? अनंत दिशा से कोण। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो अभी सभी कोण से आप मुझे देख सकते हैं ना। मेरा जो प्रतिबिंबन है ये 360 राउंड ये पूरे की तरफ पड़ा हुआ है। और कितनी डिग्री में पड़ा हुआ है? 360 से मैथमेटिकल भाषा है ना। अगर देखेंगे तो अनंत कोण है। ये समझ में आता क्या? आता नहीं आता है ना। 360 ये हो गए, फिर इसके बीच में और ले आए, फिर इनको बड़ा करो तो फिर से ले आए, फिर इनको बड़ा करो तो और इनमें आ गया, ये बड़ा करते चले जाओ, फिर इनमें बड़ा करो फिर इनमें आता जाएगा। इस प्रकार से वो यहां फ्रैक्शन में आता जा रहा है। तो कितने हैं? इनफाइनाइट कोण है स्थूल चीजों को देखने के। हैं जी, हैं? ये तो अभी एक ही प्लेन में है, ये चारों ओर है ना, ये छह ओर बोलते हैं इसको, छह ओर। तो छह ओर पर इसलिए कितने कोण है? तो स्थूलता को देखने के कितने कोण? अनंत कोण है। सूक्ष्मता को देखने के कितने कोण? सूक्ष्मता को देखने के कितने कोण? अभी कोण यहां पर भी आएंगे, क्या क्या कोण है वो लिख लो। सूक्ष्मता को देखने के कितने कोण है? ज्ञान विधि से कोण देखने जाते हैं तो मानव में अगर हम देख रहे हैं तो एक अनुभव कोण है, विचार, व्यवहार, कार्य, ठीक है, विधि है ना, विचार के साथ संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था, ये कोण बनते हैं। और देखेंगे तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, ठीक है जी। और अगर देखेंगे तो शिक्षा है ना, संविधान, ठीक है, उसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं, कहीं भी लिख दिए हैं, शिक्षा, संविधान, व्यवस्था, ठीक। और अगर देखेंगे तो बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, और अगर देखेंगे तो स्त्री, पुरुष, और अगर देखेंगे तो अमीर, गरीब, और अगर ध्यान दें तो नस्ल, रंग, जाति, ठीक है, सब ये इतने सारे अगर हम देखेंगे तो इतने कोण हैं। और भी कुछ चीजें जोड़ सकते हैं। इतने कोणों से सूक्ष्मता को देखने की बात होता है, क्योंकि ये सब स्थूलता में नहीं है, एक भी चीज इसमें स्थूलता में नहीं है, है ना। तो ये सबको सूक्ष्मता में देखने की बात। अब ये कोण हो गए, इतने कोणों से आपको समाधान चाहिए। क्या समाधान का मतलब निकलेगा? इन सभी कोणों में एक रूपता चाहिए आपको। क्या चाहिए? अरे स्थूलता में कहा है दीदी, बालक का मतलब होता है जो न्याय का याचक होता है, स्थूलता में होता है। आपके लिए तो ऐसा है, देखो मैं लिख देता हूं कैसा है, देखो भ्रमित आदमी के लिए लिख देता हूं, वो तो सब स्थूलता में चला गया। भ्रमित मानव का कैसा है? बालक का क्या मतलब? बालक का मतलब होता है भ्रमित मानव में खेलने के लिए, ठीक। किशोर का क्या मतलब है ना? भोगने में तैयार होने के लिए, खिला पिला के तैयार करो उसको, आगे वो भोग कर सके। युवा का मतलब क्या होता है? अब वो भोगना शुरू कर दिया है। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? जो संग्रह कर पा रहा है, है ना, भोगी भी है, कमाता भी है, सब करता है ना, मेहनत भी करता है, ठीक है, तो वो भी संग्रह कर लिया। और वृद्ध का मतलब क्या होता है, जो रोता रहता है, ये स्थूलता में होता है। जब आप स्थूलता में देखते हो तो ये होता है, और नहीं आंख से देखते तो ये झंझट है ना, वही तो बता रहे हैं। तो ये तो कह रहे दीदी मानसिकता ठीक हो जाए, मानसिकता ये तो कह रहे हैं। अब बालक है ना जो न्याय का याचक हो गया मानसिकता में, तो ठीक हो गया। किशोर क्या हो गया, अब वो अनुसरण अनुकरण करने लग गया। और युवा क्या हो गया, और न्याय प्रदायी हो गया वो। और प्रौढ़ क्या हो गए, वो व्यवस्था प्रदायी हो गए। और वृद्ध क्या हो गए, है ना, वो प्रौढ़ की प्रेरणा हो गए और खुशहाली से मरे। प्रौढ़ के लिए प्रेरणा, अप्रूवल, हाँ ये सब एक रूपता की बात है। तो इतने कोण में मानव में एक रूपता होना है। देखिए मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता में इतने कोण खुल गए उसके, इतने सारे कोणों में हार्मनी होने की बात है। तो सारे कोण हमको समझ में आ जाएं, समझ में आने का मतलब क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है। विचार पूर्ण होने से ही एक रूप होता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, विचार पूर्ण होने से एक रूप होता है। यदि पूर्ण होगा तो वो एक रूप हो जाएगा। इतने सारे कोणों से एक रूपता की बात है। जैसे विश्व में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एक रूपता अनिवार्य है, मानव में अनुभव विचार व्यवहार कार्य में एक रूपता की बात है, व्यवस्था में व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र की एक रूप में बात है, शिक्षा संविधान व्यवस्था धर्म इसमें कोई एक रूपता की बात है। ये सारा का सारा एक रूपता का मामला है, और ये सूक्ष्मता का मामला है, ये स्थूलता का मामला ही नहीं है। तो ये इतने कोणों से संपन्न मानव है, इतने सारे कोणों में अगर हम देखेंगे तो क्या चीज पकड़ में आने वाली है, एक रूपता। बढ़िया हो गया, इसको बोला वस्तु स्थिति सत्य। हैं? हाँ, तो कोण के साथ परिपेक्ष, मतलब एक कोण दूसरे कोण के साथ कैसे एक एक के साथ टेली होना, वो उसका संदर्भ बन गया। तो परिपेक्ष बोलते, कोण परिपेक्ष ऐसा बोलते ना भाई, अनुभव के साथ विचार की बात हो रही है, तो अनुभव की रोशनी में विचार एक परिपेक्ष है, ठीक, कुछ बड़ी बात नहीं है, वही के वही बात, छोटी मोटी बात है। तीसरा मुद्दा, अभी देखिए सत्य सत्य सब जगह निकल आया, ढेर हो गया सत्य का, जितना चाहिए उतना है ना, लॉट में पूरा। तीसरा सत्य निकल के आया वस्तुगत सत्य, हर एक इकाई में भी सत्य है, हर एक इकाई में सत्य है। अरे छोड़ो ना, एक एक एक मुद्दे के साथ दूसरा मुद्दा परिपेक्षी है, अनुभव के साथ विचार एक परिपेक्ष बन गया, अनुभव विचार के साथ व्यवहार मतलब संदर्भ इनके साथ जुड़ने का स्वरूप, उसको हम कहते हैं परिपेक्ष। हाँ जी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं, फंडामेंटल बातें पकड़ लो। चलो अब क्या बचा भाई, वस्तुगत सत्य। हर वस्तु में देखेंगे तो चार चीजें पाई जाती है, कोई भी वस्तु, रूप गुण स्वभाव और धर्म। लो जी, और धर्म के आधार पर स्वभाव, और स्वभाव के आधार पर रूप और गुण, ये भी अपने आप में सत्य है। इसको समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, पूरी दुकान निकले ही सत्य की। ढेर हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार से अब ये सत्य की रोशनी में अब व्यवस्था की बात बनी। जब तक ये सत्य हमको पकड़ में नहीं आएगा जितने मुद्दे से बताया गया, तब तक हमको व्यवस्था कैसे पकड़ में आएगी। तो सत्य समझ में आने के बाद ही सत्य की रोशनी में अब हम जीने के स्वरूप को पहचानते हैं महाराज, सिंपल सी आने। सत्य की रोशनी में ये सत्य हमको समझ में आ गया, इसमें कौन सी चीज समझने लायक नहीं है। तो सत्य में अनुभव हो गया है जी, ये सब मिला के परम सत्य क्या है, सहअस्तित्व है ना, परम सत्य सहअस्तित्व, ठीक। ऐसे सहअस्तित्व का प्रकटन है, लिखा था दीदी अपन भूल जाते हैं, सह अस्तित्व प्रकटन प्रभावी कैसे हो रहा है, प्रकट कैसे प्रभावी हो रहा है, प्रकट कैसे हो रहा है वो, और वो एक ही रूप में हो रहा है, एक मानव के रूप में ही। अभी हम एक जागृत मानव को वो एक ही इकाई है, कोई अनेक इकाई नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतना सारा सूक्ष्मता में जो कुछ हो रहा है उसमें हार्मनी है और वो सब मिला के एक ही मानव है, ये भी समझ लीजिए। इस विधि से क्या बात पकड़ में आई? हाँ, ऐसे सत्य में अनुभूत होने के उपरांत ही धर्म पूर्वक विचार बना, धर्म समझ में आया, एक विचार बना व्यवस्थावादी विचार। ऐसे व्यवस्थावादी विचार से जीने का कार्यक्रम बना जिसमें उभय तृप्ति, जिसमें उभय तृप्ति हुई उसको कहा न्याय। इस प्रकार से पूरी कहानी बनी। ये बात समझ में आई? बोलिए साहब, कितना समय हो गया? जी सर, ठीक। यहां तक जो बात हुई इसमें कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई समस्या? एक रूपता के बारे में थोड़ा और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। एक रूपता, 10 मिनट का समय, उसको आगे करते हैं। अभी ये समझ में आ गया, यहां तक और कोई डाउट है? एक रूपता को और वाली समझ लेते हैं। भैया, सत्य को समझे बिना हम व्यवस्था को नहीं खड़ा कर पाएंगे। कोई चीज मौलिक आपको पकड़ में नहीं आएगी तो आप जीने का स्वरूप कहां से निकाल लो, कल्पना में से? है ना, जैसे ये देश, दिशा, काल, कोण, ये सब समझना जरूरी है या नहीं है? नहीं है। हम कुछ भी करेंगे, जैसे हम मान लो रोटी बनाने जाते हैं तो कोई आटे नाम की चीज को पहचानना जरूरी है कि नहीं? आटे में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पानी को पहचानना पड़ेगा, आग के साथ क्या संबंध है पहचानना पड़ेगा, तब तो जाके रोटी नाम की कोई चीज बनेगी भाई। तो अच्छा, वो सब किसी नियम के साथ समझना पड़ेगा और उसमें कोई सच्चाई है उसको समझना पड़ेगा, और आप उसके बिना चलते भी नहीं हो, करते भी नहीं हो। इन शब्दों से अपना परहेज हो सकता है, खाली डर गए अपन कभी तो हो सकता है, और इसमें डरने की कोई चीज नहीं। आप समझ रहे हो सत्य को ही हमेशा, है ना? जितना हमको सत्य समझ में आता है उसी के आधार पर हमारा विचार ठीक होता है। हम सोचे खाली विचार ठीक कर लो, अरे सत्य को समझे बिना विचार कैसे ठीक करोगे आप? क्या क्या क्या करके कर लोगे ठीक? और विचार यदि ठीक नहीं होगा तो व्यवस्था के साथ जुड़ेगा नहीं, और व्यवस्था के साथ जुड़ेगा नहीं तो न्याय होने वाला नहीं है। हम जो कुछ भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग करेंगे वो अधूरी रहेगी कि नहीं रहेगी? यदि सत्य को ठीक से समझा नहीं जाएगा तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग ठीक हो जाएगी मेरी? तो मानव की चाहत क्या है, ये सत्य बात है या नहीं, है ना? ये न्याय क्या है, ये सभी चीजों के होने को स्वरूप को ठीक ठीक समझना से ही हमारे को, हमारे पास एक कंप्लीट विचार बना। जैसे अब क्या हुआ, अनुभव विधि से बाबा जी को अनुभव हुआ, उसमें अस्तित्व सहस्तित्व रूप में प्रकट हो गया, समझ में आ गया, उसमें तीनों तरह की सच्चाई समझ में आ गई। ये तीनों तरह की सच्चाई को जब जब जीने के स्वरूप में रखे तो एक व्यवस्था का ढांचा खांचा बना, व्यवस्था हमको दिखने लगा। कहां दिखने लगा भाई? है ना, अस्तित्व में ही, मानव में, कल्पना में ही व्यवस्था का उदय हो गया, उसको बोला समाधान हो गया, और ऐसे समाधान के साथ जीने का स्वरूप बना, उसको वो जिए प्रमाणित कर ले, बोले न्याय हो गया। हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया कि न्याय का थोड़ा आकर्षण बन गया और वो धर्मपूर्ण विचार का शिक्षा हो गया। कनेक्शन तो वहां से बना, धर्म से कनेक्शन बना, क्योंकि हम सुखी होना चाहते थे तो सुख चाहत बनी, उसके अर्थ में विचार सुनने गए, नहीं तो काय को सुनने जाते। ये कनेक्शन बन गया, तो ये कनेक्शन से सुख के विचार के साथ, सुख के विचार के साथ ये बात बनी। ऐसे विचार को जब हम सुनने गए तो क्या हुआ, सत्य के बारे में जो वास्तविकताएं हैं उनके बारे में हमको कुछ क्लैरिटी होने लगी। आप देखोगे तो वो क्लैरिटी से ही आपके अंदर कोई विचार बन रहा है, नहीं तो आप खाली सुनने से थोड़ी विचार बन जाता है। अब वापिस लाओ, कहां से चले थे अपन, पहले दिन कहां चले, शब्द शब्द के रूप में, अर्थ अर्थ के रूप में, वस्तु वस्तु क्या है, सच्चाई है। अभी जड़ वस्तु और चैतन्य वस्तु, वो आया जड़ वस्तु वहां से वहां तक, चैतन्य वस्तु वहां से वहां तक। अब इस प्रकार से हम सत्य को समझकर ही भैया को विचार कर पा रहे हैं, तो विचार पूर्वक सत्य का शोध हो रहा है, या हम बोलेंगे कि है ना सत्य को हम समझ रहे हैं और उससे है ना शिक्षा विधि से हम सत्य को समझ रहे हैं, उससे हमारे अंदर जो जितना हम समझ पा रहे हैं उससे हमको कोई विजुलाइजेशन हो रहा है व्यवस्था का, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो स्थूलता में तो व्यवस्था क्या है, कुछ लोग रह रहे हैं आलू खा रहे हैं और रह रहे हैं साथ में, है ना। हमारे एक मित्र बोलते हैं कि तुमने क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया, क्या कर दिया भाई, सबके लिए गेहूं की व्यवस्था कर दी और आलू की व्यवस्था कर दी, लोग खाते हैं और पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं कुछ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, बढ़िया भला हो आपका। अभी स्थूलता में देखें तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, क्या हो गया भाई, स्थूलता में देखो क्या हो रहा है, कुछ लोग आ गए उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही और काम कर रहे हो, बिना तनख्वाह के लोग काम कर रहे हैं। हाँ, जम के खाओ जम के काम करो, स्थूलता में तो इतना ही है। अच्छा, स्थूलता में वहां भी क्या हो रहा था, तो स्थूलता से तो पूरा पकड़ में आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्य को समझना हम आपके और हमारी अनिवार्यता है महाराज, उसी से व्यवस्था का उदय होगा कल्पनाशीलता में, उससे समाधान होता है। फिर उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो न्याय घटित होता है, तन मन धन का उसमें सदुपयोग होता है, इसके बिना कैसे होगा आप बताओ है। सत्यपूर्ण इच्छा, अब सत्यपूर्ण इच्छा बहुत बड़ी बात है, ये क्या मतलब कह रहे हैं, सत्यपूर्ण इच्छा का मतलब अरे एक कुर्सी और पड़ी बाहर, तुम ही हो पहलवान, जाओ जरा इसको निपटाओ। सत्यपूर्ण इच्छा का मतलब क्या हो गया, वस्तुगत सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य की रोशनी में समझ में आ रहा है ना। मानव में सत्यपूर्ण इच्छा का मतलब ये हुआ, इच्छा पूरी हो गई, स्वभाव धर्म भी अब कंटेंट आ गया उसमें, स्वभाव है ना, स्वभाव धर्म का। पहले क्या हो गया था, हम अपने में अपने बारे में जो इच्छा कर रहे थे वो रूप गुण की कर रहे थे, इसलिए असत्यपूर्ण या अधूरी इच्छा थी, असत्य तो कुछ है नहीं अस्तित्व में, वो अधूरी इच्छा। अभी पूरी इच्छा होने का मतलब क्या हो गया, सत्यपूर्ण इच्छा हो गई। सत्य क्या है, वस्तुगत सत्य, तो वस्तुगत सत्य को हम समझ पाए मानव क्या चीज है, चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, मानव की सच्चाई क्या है, इस सच्चाई के साथ अभी इच्छा होगी अपनी तो पूरी होगी इच्छा, इसको कह रहे हैं सत्यपूर्ण इच्छा, पूर्ण हो सफल होती है, कोई कठिन नहीं। अरे परम का मतलब वो जगह से पहचानना जहां पर एकदम ठीक ठीक समझ में आए, ना उससे कम कुछ होता है ना उससे कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसे बताया ना अस्तित्व को, लोग जब तक अस्तित्व रूप में अध्ययन करने गए तो उनको कुछ पकड़ में नहीं आया, सब चीजें बदल रही है, आज धरती यहां कल पता नहीं कहां है ना, और सूरज भी घूम रहा है तो पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जब उसको सहस्तित्व रूप में समझा गया तो परम सत्य समझ में आया, जहां पर कुछ भी अब वो जो लक्षण है ना वो लक्षण घटित होने लगे, है ना। तो कुल मिला के लोगों ने अस्तित्व को समझने का प्रयास किया, नहीं सफल हो पाए, जब सहस्तित्व रूप में समझ में आया तो सफल हो गया, उसके क्रक्स में पहुंच गए ना, तो क्रक्स में पहुंच जाना ही कुल मिला के परम है, एब्सोल्यूट। असहस्तित्व परम सत्य है, सहस्तित्व परम धर्म है, सहस्तित्व परम नियम है, ये तीन शब्द का प्रयोग करते हैं जब आप पढ़ोगे आगे, तो सहस्तित्व परम सत्य के रूप में जब देखने जाते हैं तो ये बात निकली, सहस्तित्व परम धर्म के रूप में देखने जाते हैं तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, ये सहस्तित्व परम धर्म के रूप में समझ में आया। सहस्तित्व परम नियम के रूप में समझ में आया तो क्या आया, हर इकाई की अपनी उपयोगिता है और हर इकाई की कोई पूरकता है, ये चीजें तीन परम समझ में आई। और बता दूं क्या लिखूं यहां पर, तो परम सत्य में ये सत्य समझ में आ गया, परम धर्म सहस्तित्व परम धर्म क्या निकल गया, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार। इसको कहा परम धर्म, परम नियम। सहअस्तित्व क्या है? परम, परम सत्य, परम धर्म, परम नियम। क्या क्या चीज नियम है भाई? हर इकाई उपयोगी, हर इकाई पूरक। हो गया, इतने में अस्तित्व की पूरी बात हो गई। सहअस्तित्व परम धर्म, सहअस्तित्व परम सत्य, सहअस्तित्व परम नियम, खत्म कहानी। ठीक, असहअस्तित्व नित्य प्रभावी, नित्य प्रकटनशील। मतलब जब हम सहअस्तित्व को नहीं समझे तब भी हमारे पास उसका प्रभाव है और वो प्रकट है, छुपा हुआ नहीं है। कि इसके लिए आपको मतलब रहस्य नहीं है, जो वो प्रकट हो, कैसे प्रकट हो रहा है फिर ये बताएं। ये इस प्रकार से प्रकट हो रहा है, परम सत्य के रूप में प्रकट हो रहा है, परम धर्म के रूप में प्रकट है और परम नियम के रूप में प्रकट है। हो गया कहानी पूरी? और बोलिए, 9:30 भी बज गई। ठीक है, बात अब कुछ टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं, तो कल सुबह के सत्र में समझ लेते हैं। और टाइम के बारे में आपने बोला था कुछ होगा, प्रेजेंटेशन होगा, टाइम के बारे में बताया ना कि जब तक रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया को हम देखते हैं। ये आपने बोला था एक अलग प्रेजेंटेशन। हाँ, वो मुझे लगता है सबके लिए शायद अनिवार्य है, यानी आवश्यक लगे कर सकते हैं। ये जो स्थूलता को देखा था ये यही कर देते ना, चलो ये बढ़िया प्रेजेंटेशन बन गया। स्थूलता को देखते हैं तो इसमें रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया ही समझ में आती है। जब इन स्थूलता को देखते हैं तो रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया को ही क्रिया मानते हैं। जब तक रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया को देखते हैं, क्योंकि क्रिया की अवधि ही काल है, तो रासायनिक क्रिया भी या भौतिक क्रिया कभी हुई थी फिर कभी खत्म हो गई, भौतिक क्रिया कभी शुरू हुई कभी खत्म हो गई। जब इसको देखते हैं तो रासायनिक और भौतिक क्रिया का अध्ययन करने जाते हैं विज्ञान में, तो भूतकाल और है ना भविष्यकाल नाम के दो तरीके से काल की गणना होती है। जब भी हम ये जो जीवन क्रिया को देखने जाते हैं, ये जीवन क्रिया का अध्ययन होता है, और जीवन क्रिया का अध्ययन होता है जागृत जीवन का, भ्रमित जीवन का अध्ययन होता नहीं है। तो जागृत जीवन का क्रियाकलाप का अध्ययन होता है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन होता है। ये मानवीयतापूर्ण आचरण जो है ये क्या चीज होता है? ये वर्तमान काल में घटित होता है, क्योंकि इसकी निरंतरता होती है। तो जागृत जीवन क्रियाकलाप से वर्तमान काल का अनुभव होता है। ये बात समझ में आई? तो मानव को अभी तक वर्तमान काल का अनुभव क्यों नहीं हुआ? आने वाला पल जाने वाला क्यों? क्योंकि आचरण अभी क्या करना है वो पता ही चल रहा है हमको, अभी क्या करना है इस समय, है ना। तो प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं, तो अभी जो आएगा आगे मोमेंट देखते हैं उसमें कुछ कर देंगे। वर्तमान काल का डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट टाइम। तो जीवन क्रिया का अनुभव होने के बाद, जीवन क्रिया में अनुभव होने के बाद, जीवन क्रिया समझ में आने के बाद, अब ये जो स्थिति सत्य है ना, वर्तमान काल जो है वो पता चलता है। जैसे मैंने एक लक्षण दिया आपको कि आप ही के सामने आपका शरीर बूढ़ा था, बूढ़ा हो गया, और आप ही के सामने वो बच्चा था, और ये कल की बात थी, ऐसा लगता है अभी की बात थी। अगर इस प्रकार देखने जाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपके सामने दिन और रात हो रही है और आप यथावत बने हुए हो। तो एक काल ही तो इन्फिनिट कुछ है, मतलब निरंतर, ऐसे निरंतर है वर्तमान काल, निरंतर। रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया कभी शुरू होती है कभी खत्म हो जाती है, इस प्रकार से उसमें अंतर है, इसीलिए भूतकाल भविष्यकाल होता है। जीवन क्रिया के साथ ही है ना वर्तमान काल का बात बनता है। तो जीवन क्रिया जो है वो जागृत जीवन की क्रियाकलाप में देखेंगे तो आचरण के साथ बनता है, दृष्टापद बनता है। यहां से क्या बनता है? तो जागृत जीवन क्रियाकलाप में दृष्टापद है, और तो दृष्टा में क्या चीज निकल के आया, अब उसके सामने ये पूरा पूरी प्रकृति उसके सामने क्रिया कर रही है, और वो देखने वाला है महाराज, सारी क्रिया उसके सामने हो रही है, चीजें बन रही है बिगड़ रही है और वो देख रहा है, और वो निरंतर है। क्योंकि जीवन जो है, बिल्कुल ठीक बात, जीवन गठन पूर्ण परमाणु हो गया, अब वो अमर हो गया है, तो कोई अस्तित्व को यदि अस्तित्व के सही काल को कोई देख सकता है तो वो अमर चीज ही देख पाएगी ना। जो मरने वाली चीज थोड़ी ना कोई अस्तित्व को देख पाएगी, अस्तित्व नित्य है, निरंतर है। तो अस्तित्व में जिसका अस्तित्व यथावत हो गया, जो अमर चीज है, वो अमर चीज ही दृष्टा पद में आने के बाद ही इस अस्तित्व की निरंतरता को देख पाती है, तब जाकर वो अस्तित्व के साथ खड़ा हो गया। वो तो जागृत मानव का जो जीवन है वो सअस्तित्व विधि से खड़ा है, अस्तित्व सहज विधि से हो गया, इसीलिए वो निरंतर है। तो एक निरंतर चीज ही दूसरी निरंतर चीज को देख पाती है, वहां पर टाइम नाम की चीज खत्म हो गया। अब क्या हो गया, वो वर्तमान चालू हो गया, अब उसके सामने चीजें बन रही हैं, पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ये सब हो रहा है। प्रभावित नहीं होता है कभी भी, प्रभावित नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं उसके सामने सब चीजें हो रही ना, दृष्टा पद में आ गया हो। हाँ। दृष्टा पद का मतलब है कि फिर से बताता हूं, अस्तित्व तो नीति था ना, आवेशित नहीं होता है। अरे वो सब नहीं कह रहे यहां पर, यहां पर क्या कह रहे हैं, अस्तित्व तो निरंतर है, नित्य है, स्थिति सत्य में बात हो रही है। जीवन अमर परमाणु हुआ, अब वो उसकी भी निरंतरता हो गई। तो पहले इस अस्तित्व को समझने के लिए एक ऐसी एंटिटी बनी जो कि पहले उसका अमर होना जरूरी है, निरंतर भी होना जरूरी है। अमर अमरत्व से निरंतरता है उसकी, स्टेटस मिल गया, वो निरंतरता स्टेटस मिल गया। अब जागृति पूर्वक क्या हो गया, वो अस्तित्व को देखने लायक बन गया, तब जाकर दोनों ही निरंतर है। जैसे एक ट्रेन चल रही है और आप भी चल रहे हो एक साथ, आप दोनों एक साथ चलते हो तो उसमें टाइम का कोई कैलकुलेशन होता है क्या? दोनों ट्रेन चल रही है, आप बैठे हो तो उनके बीच में कोई बनता है क्या? एक रूपता है क्या? नहीं, एक रूपता नहीं, अनुभव है, अनुभव अस्तित्व को से तदाकार किया है, एक रूप हो गया, ऐसा नहीं है, तदाकार कर लिया, समझदार हो गया। तो दृष्टा पद से वर्तमान काल है, विनोद भाई ठीक है बात? तो दृष्टा पद का मतलब क्या हुआ, दृष्टा पद प्रतिष्ठा का केवल मतलब इतना ही निकलता है, या पढ़ोगे मानव दर्शन में है ना, कि भैया अस्तित्व नित्य निरंतर, उसको देखने वाला सांतर हो, जड़ परमाणु थोड़ी देख सकता है, और उसका एक अंश निकल गया तो वो तो उसका सब कार्यक्रम बदल गया। तो एक ऐसा परमाणु विकसित हुआ जो कि अमृतत्व को पाया, पूर्णता हुई, गठन पूर्णता, अब टेक्निकली तैयार तो हो गया लेकिन योग्यता नहीं है, तो दूसरी पूर्णता आई, क्रिया पूर्णता, और क्रिया पूर्णता आने से क्या हो गया, अनुभव संपन्न होने के बाद उसमें दृष्टा पद प्रतिष्ठा हुई, अस्तित्व नित्य है, वर्तमान है, ये इसको वो अनुभव कर पाया, इसको प्रमाणित करेगा, तो आचरण पूर्णता आ गई। इस प्रकार से पूर्णता का स्वरूप और उसकी आवश्यकता, उसका प्रयोजन, मानव सहज प्रयोजन क्या है वो समझ में आया, ठीक, क्यों है मानव धरती पर, मानव का रोल क्या है भाई, ये बहुत ठीक से समझने की बात बनी। भाई एक प्रश्न है, जैसे कि देख लिया उन्होंने, और प्रमाणित करने का क्या जरूरत है? यही बात बढ़िया, देखा तो प्रमाणित होता ही है, करना नहीं पड़ता है, प्रमाणित होता ही है। ये लाइट है तो ये प्रमाणित होता है या नहीं होता है? प्रकाश देता है, बस खत्म, काम प्रकाश है, इसका प्रमाण है, ये किसी को दिखा रहा है ऐसा नहीं, बाय प्रोडक्ट टाइप का, बाय प्रोडक्ट है उसका। अच्छा, अच्छा। उसकी अपनी एक स्थिति है, ये भी समझ लीजिए, दृष्टा पर एक स्थिति है तो गति क्या होगी, जो कुछ देख लेने के बाद आदमी क्या करेगा, गति तो होगी ना, क्योंकि गतिविहीन कोई इकाई नहीं है, गतिविहीन कोई इकाई नहीं है, है ना, तो सदा सदा गति है, जैसा दृष्टा हुआ, दृष्टि बनी, वैसा गति होता है, गति उसको प्रमाणित करता है कि दृष्टि क्या है, तो प्रमाण हो गया वहां से, इसीलिए हर चीज प्रमाण दी, आपको दिखाई देता है कि देता है, ये सबको दिखाई देता है, ये इसका गति है, ये सबको दिखाने के लिए नहीं बना है, ये है तो दिखता ही है, तो इसका होना स्थिति है और इसका दिखना गति है, ये हो और दिखे ही ना ऐसा नहीं होता, ये हो और दिखे ना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व का नियम है, कोई चीज है तो वो रहती है और वो दिखती है, स्थिति और गति, ये बात बनती है। तो यहां प्रमाणित करना नहीं है, प्रमाणित होता है, प्रमाण फिर उसको विटनेस करता है ना, विटनेस है एक प्रकार का कि वो है, ठीक है ये बात। और कोई मुद्दा, जितने मुद्दे सब ले आओ जी, टोटल थोक में होलसेल निपटाते हैं। आचरण पूर्णता का मतलब यह है कि सअस्तित्व को प्रमाणित कर देना जीने में, मानव जाति तक आचरण पूर्णता का कार्यक्रम है। हमारा आचरण कब पूर्ण होगा, जब मानव जाति एक आचरण कर पाएगी, उसको कह रहे हैं आचरण पूर्णता। मानव जाति मानवीय आचरण से संपन्न हो जाना ही आचरण पूर्णता है। भाई बालक हाँ जी, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से कम में कोई आचरण पूर्णता नहीं है। बालक न्याय का याचक, ये क्या सह अस्तित्व है इसका? नहीं, बालक न्याय का याचक है, बड़े वो न्याय प्रदायी हो गए हैं, है ना। ये क्या सह अस्तित्व है ये दो, मतलब इसके साथ ये रहता है, इसके साथ ये रहता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब या उसके कैरेक्टरिस्टिक? अरे मतलब ये पूरक हो गया ना, बालक न्याय का याचक मतलब वो न्याय संपन्न होना चाहता है इसलिए अनुकरण करता है, और युवा में न्याय प्रदायी क्षमता आ गई, प्रौढ़ में व्यवस्था को खड़ा कर पाए या अपन व्यवस्था को बल दिए, और जो है वो वृद्ध जो प्रौढ़ से सहमत हो गए, इस प्रकार से पूरी हार्मनी हो गई। यहां पर तो देखिए खेलने के लिए बच्चे, खेलने के लिए ये भोगने में तैयार, ये भोगी हो गए और ये संग्रह कर रहे हैं और रोना शुरू, यहां पर हार्मनी नहीं है। आपने एक प्रश्न पूछा था क्रिया की पूर्णता वाला, उसको कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त, थोड़ा रिपीट फायर हो गया क्या? ठीक है, ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।